met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De aflossingsvrije hypotheek is terug van weg geweest. Aanleiding is de gekte op de huizenmarkt. Wat betekent dat? En worden er daardoor geen onverantwoorde risico's genomen? Zometeen meer in Blok en Twan. En er bestaat zonneschijn, maneschijn en aardschijn. Wist je dat? Nee, bij deze. Ik ook niet. En die aardschijn is in de loop der jaren afgenomen. En dat is een slecht teken. We praten erover met wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak. Dat zometeen eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Binnenkort kunnen hoogbejaarden een derde coronaprik krijgen. Dat zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid na corona-overleg. Een extra dosis van het vaccin is bedoeld om de bescherming tegen het virus op peil te houden. Wanneer de prikken kunnen worden toegediend en welke ouderen er precies voor in aanmerking komen, weet De Jonge nog niet. Daar zal het kabinet in november een besluit over nemen. De Duitse farmaceut CureVac stopt met het ontwikkelen van een eigen coronavaccin. CureVac wil zich richten op een ander soort injectie met dezelfde mRNA-techniek. Bronnen binnen de leiding van het bedrijf zeggen tegen de Financial Times dat hun aanvraag bij het Europees Geneesmiddelenbureau voor wettelijke goedkeuring van het vaccin is ingetrokken. Eerder dit jaar bleek het vaccin een werkzaamheid van 48% te halen. Goedkeuring was niet binnen een jaar gekomen, volgens bronnen. Nederland had 10,7 miljoen doses van dat CureVac-vaccin besteld. In de provincie Utrecht is geen plaats meer voor grote nieuwe windmolenprojecten of veel zonnepanelen, want het elektriciteitsnet in Utrecht is vol. De grenzen van wat het hoogspanningsnet aan kan zijn bereikt, zegt netbeheerder Tennet. Dat geldt eigenlijk vooral voor die zonneparken en windparken, omdat dat op plekken is waar eigenlijk weinig vraag is naar elektriciteit. Dus wij moeten die elektriciteit als hoogspanningsnetbeheerder afvoeren. En daar zien we eigenlijk dat er problemen ontstaan. Dus juist zeg maar die grotere parken die veel opwekken en waar weinig vraag in de omgeving is, die hebben eigenlijk problemen in het elektriciteitsnet. Eerder waarschuwde Tennet al dat het net in grote delen van Friesland vol is. De vraag naar elektriciteit is sterk gestegen. Bedrijven kunnen niet al uiting krijgen en burgers kunnen stroom die ze opwekken niet altijd terugleveren aan het net. Tennet zegt dat er hard wordt gewerkt aan uitbreiding van het stroomnet, maar dat dat nog wel een aantal jaren gaat duren. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 3 migranten overreden door een trein. Een 4e raakte zwaar gewond. Volgens de autoriteiten lagen ze op de rails te slapen en reed de trein over hen heen. Het ongeluk gebeurde niet ver van de Spaans-Franse grens, op een route die vaak door migranten wordt gebruikt. Vanwege de storing bij Vodafone zijn ziekenhuizen, gemeenten en diverse andere overheidsdiensten moeilijk bereikbaar via de telefoon. Sinds 9:00 vanmorgen kampt de provider met problemen. Duizenden klanten hebben problemen met bellen en mobiel internetten. De oorzaak van de storing bij Vodafone wordt nog onderzocht. De stichting van Siewert van Linden heeft de belofte over controle door onafhankelijke accountants van de website gehaald, meldt de Volkskrant. Van Linden kwam in opspraak doordat de stichting in de coronapandemie geld verdiende aan de handel in mondkapjes, terwijl het om liefdadigheid zou gaan. Zeker 8 Afghaanse tolken en andere mensen die ooit in Afghanistan voor Nederland werkten zijn per vliegtuig op weg van Kabul naar Pakistan. Van daaruit komen ze later naar Nederland. Ook familieleden reizen mee. Hoe groot die groep is, is nog niet bekend. Het is voor het eerst sinds de machtsovername door de Taliban dat Nederland erin slaagt om tolken en anderen direct uit Afghanistan te evacueren. Eerder zijn wel mensen geëvacueerd via Qatar. Gisteren meldde het kabinet dat Nederland probeert nog zo'n 2000 oud-medewerkers uit Afghanistan weg te krijgen. Tegen 2 mannen van 1 betrokken waren bij geweld tussen drillrapgroepen in Scheveningen is 13 jaar cel geëist. De 2 worden verdacht van doodslag op een Rotterdammer van 19. De aanleiding was een ruzie tussen de Rotterdamse rapper Blakka en de Amsterdamse rapper Tyrus B. Daarbij kwam het in augustus vorig jaar tot een confrontatie tussen groepen waarbij de Rotterdammer werd doodgestoken. De 2 verdachten zijn vrienden van Tyrus B, die zelf nog voortvluchtig is. In de zaak werd eerder al een Rotterdammer veroordeeld tot 5 jaar cel. Hij was naar Scheveningen gegaan met een vuurwapen in zijn tas. En het weer. Vanmiddag vanuit het noorden droog. De zon breekt af en toe door. In het zuiden blijft het nog buiig. En de maxima liggen tussen 11 graden in Zuid-Limburg en 14 in het midden en oosten. Morgen vooral 's ochtends nog een bui, later geregeld zon. En het wordt opnieuw 14 graden. Dankjewel Jan. Gaan we voor de ANWB verkeersinformatie naar Helene van der Geest. Goedemiddag Helene. Goedemiddag. Ja, er is niet zo heel veel aan de hand op de Nederlandse wegen. Een paar korte files. Eentje op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Belgische grens Breda bij knooppunt Galder ook 10 minuten oponthoud. En op de N69 Neerpelt Eindhoven bij Aalst ook 10 minuten verdraging. Dan is ook nog de Westerschelde-tunnel dicht en die ligt op de N62 van Borselen naar Terneuzen. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Je kunt omrijden via de Sluiskeelbrug. Dat is via de omleidingsroute U64 en dat gaat waarschijnlijk tot 3 uur duren. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Elektrisch rijden. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor. Daarom heeft Shell Recharge al meer dan 180 snelladers door heel Nederland. En dat worden er alleen maar meer. Zo zijn we samen goed op weg. Kijk voor alle locaties op shell.nl/recharge. Shell. Go well. Dat onvergetelijke moment. In het ochtendzonnetje je eerste afdaling van de dag. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Oostenrijk Zillertal Arena al vanaf €349 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, het is ontzettend in opkomst. De elektrische step. Soms kun je er wel een snelheid van 20 km per uur mee bereiken. Handig, maar feitelijk is deze step in Nederland verboden. Tenzij, dat hoor je zo meteen in Blok en Twan. Twan, hoe lang ben jij inmiddels al gescheiden? 11 jaar. En kinderen heb je natuurlijk ook. Hoe waren die eronder? Die waren toen 10 en 7. Ik ben maar een paar honderd meter verderop gaan wonen. En wij konden eigenlijk na een paar maanden al concluderen, dat is vrij snel, dat zij, mijn ex, er beter van was geworden. Ik ook, maar ook de kinderen er beter van waren geworden. Meer aandacht. Dat is wel een ideale situatie. Want jaarlijks horen 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. En al 10 jaar lang ondersteunt Villa Pinedo deze kinderen met een netwerk van ervaringsdeskundigen die hen kunnen bijstaan. Dat zo meteen, eerst de aflossingsvrije hypotheek. Door de gekte op de huizenmarkt nemen huizenkopers onverantwoorde risico's en steken zich steeds dieper in de schulden. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Bank. Zelfs de aflossingsvrije hypotheek is terug van weg geweest, zegt president Klaas Knot van de bank. En daarom 5 vragen over de aflossingsvrije hypotheek. En die 5 vragen stellen we aan financieel planner Paul van der Kwast. Paul, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Eventjes voor de duidelijkheid. Wat is zo'n aflossingsvrije hypotheek voor de mensen die het niet weten? Dat is een hypotheek die je pas aan het eind van de looptijd in 1 keer hoeft af te lossen. Dus niet elke maand een klein stukje. En meestal is die looptijd 30 jaar. En de meeste mensen hebben een hypotheek waarbij ze maandelijks zowel aflossen als rente betalen. Ja, ongeveer de helft volgens de Nederlandse bank. Nou, dat was meteen het antwoord. Dank je wel. Ja. Ja, goed. En dan eigenlijk meteen al de volgende vraag. 3. Ja, wanneer zou je kiezen voor zo'n hypotheek? Bij een aflossingsvrije hypotheek hoef je niet elke maand af te lossen, waardoor uiteraard de maandlasten veel lager zijn. Ja. Dus om de maandlasten laag te houden. En de Nederlandse Bank waarschuwt nu voor die aflossingsvrije hypotheek. 4. Wat kan het gevaar zijn? Het gevaar kan zijn dat je aan het eind van de looptijd, dus 30 jaar, niet genoeg geld hebt om die hypotheek af te lossen. Theoretisch is dat het gevaar. En deze hypotheekvorm werd de afgelopen jaren sterk ontmoedigd, maar lijkt weer helemaal terug van weg geweest. 5. Hoe komt dat? Door de lage rente, voor een groot deel. Want als je niet aflost op je hypotheek, dan maakt dat uiteindelijk... die aflossingslasten zijn heel hoog, vergeleken met de rentelasten, als de rente laag is. Ja, dat waren de belangrijkste vragen. We praten nog eventjes over verder. Want de huidige regels, het is veranderd sinds 2013, hè, die regels. Ja, dat klopt. Tegenwoordig, als je voor het eerst een hypotheek wilt afsluiten, dan kun je de rente alleen maar aftrekken van je inkomen als je elke maand een klein stukje aflost. Dus met een aflossingsvrije hypotheek kun je de rente niet aftrekken als je die na 2012 hebt afgesloten. Maar dat geldt dan weer niet voor mensen die voor 2013 al een aflossingsvrije hypotheek hadden. Of een ander daarvoor geldt het overgangsregime. Die mogen de rente wel aftrekken, ook al lossen ze niet af. Ja, want zijn met name starters die nu kiezen voor die aflossingsvrije hypotheek. Is dat eigenlijk een logische beslissing? Ja, want starters zitten meestal in het drukste moment van hun leven. Krijgen kinderen, willen wat groter wonen, verdienen nog niet heel veel. Dus het is op zich wel vrij logisch dat zij bij uitstek de maandlasten laag willen houden. En de Nederlandse Bank is dus bang voor financiële instabiliteit, hoge schulden bij de kopers. Is die angst terecht? Nee, die is volgens mij helemaal niet terecht. Want je mag maar, nou mag, dat vinden banken, je mag maar maximaal 50% van de waarde van je nieuwe huis aflossingsvrij lenen. Dus die andere helft, daarop moet je wel aflossen. Nou, de kans dat je huis halveert in waarde lijkt me vrij gering. Nul. En wat merk je in de praktijk? Vind je dat banken te makkelijk zo'n aflossingsvrije hypotheek laten afsluiten? Nee hoor, helemaal niet. Nee, want er is niks mis mee. Als het de helft van de waarde van het huis is, dan heb je echt gewoon geen risico als huizenkoper. Ja. Daarnaast zegt Klaas Knot in het rapport dat dat de fiscale voordeeltjes voor huizenbezitters, dat we daar toch wat strenger naar moeten kijken. Wat vind jij daarvan? Ja, dat lijkt me wel een terecht punt. Die hypotheekrenteaftrek is weliswaar een stuk minder geworden de afgelopen jaren. Maar nog steeds is Nederland een van de weinige landen in de wereld waar de hypotheekrente aftrekbaar is. En ja, mensen lenen zoveel, mensen bieden zoveel als ze kunnen lenen op een huis. En als de rente aftrekbaar is, kunnen ze meer lenen, dus meer bieden. Dus gaan de prijzen dan harder omhoog. Ja, want banken raden een aflossingsvrije hypotheek niet aan. Proberen juist met reclamespotjes te stimuleren om af te lossen. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat is volgens mij ook een beetje voor de bühne. Omdat de overheid dat goed vindt dat ze aflossen. De overheid heeft deze regels immers geïntroduceerd in 2013. Maar ja, waarom zouden banken aflossingsvrij uitlenen? Ik bedoel, ze doen het op grote schaal. Ja. En je had het al even over die renteaftrek. Zitten er nog andere voordelen aan een aflossingsvrije hypotheek? Dat als je veel vermogen hebt, veel spaargeld, beleggingen, dan kan het fiscale voordelen hebben die een gewone hypotheek niet heeft. Want bij een gewone hypotheek, een annuïteitshypotheek, waarop je elke maand aflost, daarvan is de rente aftrekbaar. Als je nu een aflossingsvrije hypotheek afsluit, is de rente niet aftrekbaar, maar valt die in box 3, waar ook je spaargeld wordt belast. Alleen omdat het een schuld is, is het negatief vermogen. Dus zo'n hypotheek verlaagt je belastbare vermogen in box 3 en dus de vermogensbelasting. Wat natuurlijk alleen maar aan de orde is als je flink wat vermogen hebt, zeg meer dan een ton. Ja. Ik vind je toch opvallend positief over die aflossingsvrije hypotheek, terwijl er toch een reden voor was om dat te beperken. Nou ja, ik begrijp wel waarom het is beperkt. Omdat heel veel huizen na de vorige crisis in 2008-2009 onder water kwamen te staan. Ja, dat kwam omdat bijna iedereen toen aflossingsvrij leende. Ja. Omdat dat tegenwoordig niet meer kan, omdat je maar maximaal de helft aflossingsvrij kunt lenen, is dat risico nu eigenlijk weg. Maar je zit wel met torenhoge schulden. Op het moment dat je huis verkocht wordt noodgedwongen in die beginperiode. Ja, maar ja, dat is een keuze. Kopen is nog steeds voor veel mensen goedkoper dan huren. En je wilt natuurlijk, je gaat er nooit vanuit dat je huis na 2 jaar moet verkopen omdat je uit elkaar gaat of omdat er iets anders vervelends gebeurt. Ja, sommige risico's zijn er nu eenmaal. En dat risico heb je ook bij een hypotheek waar je wel op aflost. Want in die eerste 2 jaar los je niet veel af. Dank financieel planner Paul van der Kwast. doctor, give me the news. I've got a bad case of loving you. No pills gonna cure my ear. I got a bad case of loving you. Ruim 40 jaar geleden, hit voor Robert Palmer, Bad Case of Loving You. De politie krijgt steeds vaker aangiftes binnen van mensen die telefonisch worden opgelicht door bijvoorbeeld nepagenten. In september waren er zo'n 50 aangiftes. Rehan Sigdem is van het cybercrime-team van de politie in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. 50 aangiftes, is dat een grote stijging ten opzichte van eerdere maanden? Ja, dat is voor ons wel moeilijk te zeggen. Wat we wel zien is dat het een nieuwe truc is. We worden ook via 0900-8844 bijvoorbeeld veel gebeld. En dat zijn vaak verontruste mensen die dan er niet zijn ingetrapt, maar ons wel willen waarschuwen. Dus dank daarvoor, blijft het ook vooral doen. En om te voorkomen dat dus meer mensen slachtoffer worden, zijn we nu vol in de media aan het treden hiermee. Want hoe kunnen mensen een nep telefoontje herkennen? Wat eigenlijk altijd opvallend is dat mensen echt onder druk worden gezet. En dat kan echt op verschillende manieren gebeuren. Het hangt er maar ook net vanaf wat voor verhaal ze houden. Mensen worden bijvoorbeeld gebeld dat ze vanuit politie zogenaamd worden benaderd, of de Hoge Raad. Maar we zien ook techbedrijven of webwinkels, eigenlijk van alles. Maar vaak worden ze dus onder druk gezet dat er echt iets aan de hand is en dat we zo onmiddellijk moeten acteren. Ja, en dat er een probleem is met het BSN-nummer of dat ze proberen mensen geld afhandig te maken. Ja, dat klopt. Dus wat ze bijvoorbeeld kunnen zeggen is, er is een arrestatiebevel op uw naam of een grote boete. Als u nu geld overmaakt, dan zijn wij bereid u eigenlijk vanaf nu met rust te laten. Is het eigenlijk altijd telefonisch of gaat het ook verder? Dat verschilt heel erg. Wel veel telefonisch. Maar wat we ook zien is dat ze bijvoorbeeld vragen dat mensen software installeren, zodat ze ook mee kunnen kijken op de computer bijvoorbeeld. En wat we ook zien in andere vormen van telefonische oplichting is dat mensen langskomen. Ja, mensen worden steeds creatiever, hè? Ik bedoel, gaat het nog toenemen, denk ik? Dat is lastig te zeggen. Wat we wel zien is dat oplichters steeds weer nieuwe manieren verzinnen, dus om mensen op te lichten. En dat komt natuurlijk omdat de manieren die al bekend zijn, die worden ook steeds bekender. We blijven daarover voorlichten. Vele partners met ons doen dat ook. En om dat te pareren, verzinnen ze gewoon steeds iets nieuws. Ja, en dan toch maar even die vraag dan. Wat is er tegen te doen? Dus nooit jezelf onder druk laten zetten. Bij twijfel ook altijd de verbinding verbreken en een nummer van de organisatie waarmee je zogenaamd wordt gebeld, zelf opzoeken en terugbellen. En dan ook wachten totdat je iemand spreekt en het verhaal voorleggen. Want veel van de organisaties zijn bekend dat hun naam wordt misbruikt. En dan kunnen zij altijd bevestiging geven of niet, of het wel of niet echt is. En nooit software installeren, anders dan bijvoorbeeld een normale app die je gebruikt, zoals een bankier-app of een DigiD, maar anders dan dat niet doen. En ook absoluut nooit je persoonlijke gegevens die gevoelig zijn delen. Dus zeker niet dingen als pincodes of inlogcodes, want dan ben je gewoon de regie kwijt over je bankgegevens. Rehan Sigdem van het cybercrime-team van de politie in Rotterdam. Dankjewel. Er bestaat zonneschijn, maneschijn en aardschijn. En die aardschijn is afgenomen. We bespreken het met wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak van Quest. Goedemiddag, Adriaan. Hallo. Wat is die aardschijn precies? Nou, dat is eigenlijk gewoon het licht dat wordt gereflecteerd door de aarde van de zon. Dus als je van heel ver af kijkt naar de aarde, dan zie je daar dat er een gloed omheen is. En dat is eigenlijk die aardschijn. Gewoon hetzelfde als hoe de maan zonlicht reflecteert. Hè? Dus als je de maan ziet staan op een heldere avond, dan reflecteert het eigenlijk zonlicht. Nou, dat doet de aarde ook. En hoe meet je dat? Hoe sterk aardschijn dat is? Dat meet je toevallig weer aan de maan. Want als de maan niet helemaal vol is, dan zie je dus een gedeelte van de maan dat donker is. Maar dat kun je nog steeds best wel goed zien. Want dat gedeelte wordt een beetje opgelicht door weer zonlicht dat op aarde valt en wordt gereflecteerd naar de maan toe. Het lichte gedeelte van de aarde dan. Dus ja, het is een beetje een heel grappig driehoekje van dingen die elkaar reflecteren. Maar het is dus, je ziet dat dus ook aan de maan. Ja. En die aardschijn is dus afgenomen. Ja. Wat zegt dat? Ja, het is vooral verbazingwekkend, omdat je zou verwachten dat die zou toenemen. We weten bijvoorbeeld dat de aarde warmer wordt en we weten dat er meer zonlicht is. En je zou verwachten bijvoorbeeld, kijk, als je kijkt naar hoe hoe die reflectie ontstaat. Dat komt door meer wolken, door ijs, door sneeuw. Dat reflecteert allemaal zonlicht. En dat zie je dan vervolgens weer als je van buitenaf naar de aarde kijkt. Maar wat nu blijkt is dat het minder is. Terwijl je zou verwachten, als de oceanen warmer worden, heb je meer waterdamp, heb je meer wolken, heb je meer reflectie. Maar zou je dus minder ijs en minder sneeuw. Ja, misschien dat het daar aan ligt. Maar het schijnt zo te zijn dat het grootste deel van die reflectie, echt het leeuwendeel, dat van de wolken komt. En dat je dus redelijkerwijs zou kunnen verwachten dat het nu meer zou zijn. En het is afgenomen. En dat is, dat is ergens heel apart. En ook weer een beetje zorgwekkend. Want er zijn drie factoren, hè, ja, waaraan je die klimaatverandering kan zien. Ja, dus dat is de straling van de zon en het broeikaseffect. En de reflectie van de aarde. Ja. Ja, maar de vraag is wel, wat zijn de gevolgen? Nou, dat is dus heel lastig. Want we dachten dat dit een meevaller was. Wat je denkt, de aarde wordt warmer, maar er wordt in ieder geval zonlicht weggestuurd. Dus dat scheelt. Dat scheelt energie. Maar nu blijkt dus dat het zonlicht op aarde blijft. Dus dat bijdraagt aan die opwarming. Dus wat je nu hebt, is dat je eigenlijk een gigantische tegenvaller hebt in plaats van een meevaller. Dus die wetenschappers zijn er ook nog steeds mee aan het puzzelen, want het is nieuw. Het is best wel een uniek onderzoek wat dat betreft. Dus we moeten even kijken wat daar de gevolgen van zijn. Maar dat is weer een nieuwe dimensie van zorgwekkendheid op het klimaat. En kunnen wij nog iets betekenen daarin, Van en ik? Nee, maar jullie doen wel zo je best. Ja. Goed. Ja. Laat me een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Er wordt steeds vaker geëxperimenteerd met middelen als MDMA om onder trauma's de ander uit te komen. Ja. Gebeurt bijvoorbeeld in Maastricht. Daar is een recente proef in Amerika. Bracht daar namelijk goed nieuws. Want MDMA lijkt goed te helpen om PTSS-klachten te verhelpen. Ja. Wat doet MDMA voor mensen met een posttraumatische stresssyndroom? Nou, kijk. Een posttraumatische stressstoornis kan natuurlijk heel veel dingen zijn, maar in het algemeen betekent dat dat je last hebt van intrusieve gedachten of dat je continu aanstaat. Want het mechanisme wil natuurlijk dat je bijvoorbeeld als je een auto-ongeluk hebt gehad, dat je daar continu aan herinnerd wordt op een hele vervelende manier. Dat kan er dus ook voor zorgen, dat is waar het onderzoek over gaat, is dat je slechter in slaap komt. Omdat je continu, als je net in slaapstand bent, dat je weer wordt wakker geschud. Omdat dat alarmsysteem van je lichaam gewoon aanslaat. Dat is heel vervelend. En MDMA kan ervoor zorgen dat je meer acceptatie ervaart omtrent jezelf, je eigen handelen, anderen, meer sociale gevoelens naar jezelf. Dat kan er allemaal voor zorgen dat dat alarmsysteem wat minder hard afgaat, waardoor je dus beter kan slapen. Eigenlijk is dat kort door de bocht wat het kan doen. En hoe werkt het dan? Een pilletje? Of wordt het op een andere manier gebracht? Het is niet alleen maar zomaar een pil nemen thuis. Het is ook samen met in combinatie met therapie natuurlijk. Ze hadden 2 à 3 therapiesessies en daar hadden sommige patiënten, of proefpersonen moet ik zeggen, hadden volgens mij 125 milligram, 75 tot 125 milligram genomen. En een andere groep 0 tot 40. En je zag heel erg, juist bij de groep die meer nam, dat het veel beter werkte. En dat zij echt, ze moesten een zelfrapportagelijst invullen over hoe zij sliepen gedurende maanden. En zelfs na een jaar ook weer. En toen bleek nog steeds dat zij beter sliepen, minder lang erover deden om in slaap te komen. En dat ze ook overdag fitter waren. Dus het helpt wel echt. En dat is gewoon puur omdat je eenmalig of tweemalig even gewoon een ander perspectief krijgt, waardoor je net iets anders in het leven staat. En dat kan gewoon ineens heel veel helpen. Dus dat is wel mooi om te zien. En tijdens de Franse revolutie vond koningin Marie Antoinette de tijd om liefdesbrieven te sturen naar de Zweedse graaf Axel von Fersen. Ja. En die brieven zijn bewaard gebleven en nu met behulp van de meest moderne technieken digitaal gemaakt en ook ontcijferd, want de brieven waren gecensureerd. Ja. Dus eigenlijk een soort WOP-verzoek is er gedaan. En nu weten we dus wat zij heeft geschreven, toch? Ja, dat is echt bizar. Ja, jij zegt liefdesbrieven, maar volgens mij is het nog steeds niet helemaal 100% zeker of het dan wel liefdesbrieven waren. Dat is ook het aparte, want het is niet helemaal duidelijk of er dus iets speelde tussen die twee, want zij was getrouwd natuurlijk met Lodewijk, de 16e uit mijn hoofd, toch? Ja. Maar zij had dus een soort correspondentie met die graaf. En die brieven die zijn gedeeltelijk gecensureerd. Men wist niet door wie, waarschijnlijk door die graaf. En zij hebben dus nu achterhaald, enerzijds wat er is gecensureerd, en anderzijds dat het ook door hem is gecensureerd. Dus dat is wel grappig. Dat hebben ze gedaan met een soort röntgentechniek, om toch gewoon te kijken naar wat zit er in de ene inkt aan elementen, aan ijzer, zink, koper. En aan die tweede laag, wat is daar de verhouding van elementen? En zo hebben ze er gewoon eigenlijk doorheen kunnen kijken. En die gecensureerde woorden waren ook wel liefdesuitingen. Zoals liefde en ik kan niet zonder jou en dat soort dingen. Maar 100 jaar na dato is dat nog steeds 230 of zo. Ja, het is ongelooflijk. Ja, die inklagen die zitten er gewoon op natuurlijk. Ja. Dus het is wel apart, hè? Ja, het is heel bijzonder. Doe jij het volgende onderwerp even, Tom? Oh ja. Van liefde is het namelijk een kleine stap naar keiharde porno. Want porno is vooral populair onder streng gelovige mensen, blijkt uit uit Amerikaans onderzoek. Ja, Adriaan, vertel eerst maar eens, hoe is dat onderzocht? Ja, nou kijk, wat ze hebben gedaan. Je hebt in Amerika heb je designated market areas. Dat zijn gewoon gebieden in Amerika die dezelfde media krijgen voorgeschoteld en in dezelfde marktgroepen vallen. En daarin hebben ze heel specifiek gekeken naar, hebben ze heel veel onderzoeken bijgehaald en heel veel data van wat zijn nou de gelovige regio's. En dat hebben ze vervolgens gekoppeld aan data van Google gedurende 6 jaar. En gekeken naar welke gebieden wordt er nou het meest gezocht op onder andere porno. En dat bleken dus de gelovigere gebieden zijn. Maar ook homoseksualiteit en abortus, dat waren ook de streng gelovige gebieden. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja, ze zijn misschien iets nieuwsgieriger, maar nog bepaalde voorkeuren? Of, Nou ja, nee, het is inderdaad gewoon porno inderdaad. Ja. Wat je ziet is dat ook wereldwijd hebben ze ook het een en ander gedaan. En wat je gewoon ziet is, bijvoorbeeld ook islam is ook heel erg gekoppeld aan porno. Het gaat erom vooral dingen die verboden zijn, daar wordt veel op gezocht. Ja. Dat is echt een trend die je veel ziet. Ja, heel Amerikaans onderzoek, maar mag je dat zomaar vertalen naar Nederland? Nou, ik had even dus gekeken naar hoe zit het in Nederland. Want je ziet bijvoorbeeld wel, als je kijkt naar de statistieken van Pornhub. Dat is voor de mensen die het niet weten, de grootste porno-site, ook in Nederland. Is dat de mensen in Zeeland bijvoorbeeld het meeste porno kijken. En ook het vaakst op zondag porno wordt gekeken. En Zeeland, daar is ook het grootste zondag percentage SGP-stemmers. Dus je zou daar wel iets... Kijk, het is niet zo gedegen onderzoek als die Amerikanen deden. Maar ja, het valt wel op. Ja. Dankjewel, Adriaan. Ja, graag gedaan. Zou het toch wel een beetje baken. Adriaan Trumaak was dat van Quest. Graag gedaan. Dagelijkse portie van Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Een scheiding tussen ouders kan een enorme impact hebben op de kinderen. En hoe vraag je dan als jongere hulp? Villa Pinedo biedt uitkomst en inmiddels bestaat deze organisatie 10 jaar. Straks meer over dit bijzondere jubileum. En over de uur is er weer een spreekuur vandaag met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@havrotros.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Bijna 50 Afghanen zijn vanuit Kabul naar Pakistan gevlogen en komen later naar Nederland. Dat zijn zeker 8 tolken en hun familie. Het is voor het eerst sinds de grote evacuaties in augustus dat Nederland weer rechtstreeks mensen evacueert. Binnenkort kunnen hoogbejaarden een derde prik krijgen van het coronavaccin. Dat zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid na corona-overleg. Tegen 2 mannen van 21 die betrokken waren bij geweld tussen drillrapgroepen in Scheveningen is 13 jaar cel geëist. De 2 worden verdacht van doodslag op een Rotterdammer van 19. En de rechtbank in Rotterdam heeft een verdachte vrijgesproken omdat BOA's, toezichthouders, hadden gelogen over hun verklaring. BOA's hebben de eed en de belofte afgelegd. Het Openbaar Ministerie is kwaad over wat die BOA's deden. En dan naar Dennis Mooijen van de ANWB. Goedemiddag, Dennis. Goedemiddag. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu zo'n 10 minuten vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook de komende uren daar nog dicht. A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder ook 10 minuten vertraging. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Jaarlijks horen 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Sinds 10 jaar staat Villa Pinedo deze kinderen bij met een netwerk van ervaringsdeskundigen. En hier in de studio Sophie Mulder en Amber van Riessen van Villa Pinedo. Beide ervaringsdeskundigen. Goedemiddag. Mm-hmm. Hi. Sophie, om met jou te beginnen. Hoe oud was jij toen je ouders gingen scheiden? 3 pas. Heel jong. Ja, niet echt bewust meegemaakt. Nee. En kun je iets vertellen van vanaf welk moment kreeg je dat wel bewust mee? Ja, ik denk vooral eigenlijk het feit dat je ouders uit elkaar gaan is vaak niet wat heel erg schadelijk of zo kan zijn, maar vooral hoe ze daarna met elkaar omgaan. En dat was voor mij wel eigenlijk vanaf het punt dat ze uit elkaar gingen, heeft dat best lang geduurd dat niet heel vriendelijk was. Nee, maar ook wel, het was een beetje schommelend. Soms waren ze opeens wel heel lief en soms hadden ze schreeuwende ruzie. En wat was dan de belangrijkste vraag die jij had als kind? Waar zat jij mee? Ja, ik deed wat voor mij echt wel het moeilijkst was, waar ook nu ik wat ouder ben op terugkijk, waar ik het meeste last van heb gehad, is denk ik het negatief praten over elkaar en bijvoorbeeld de ruzies waar je bij bent. En Amber, hoe oud was jij? Ik was 2. Ik was eigenlijk ook echt heel jong. Heel jong. En wanneer kreeg jij door? Eigenlijk de scheiding zelf vond ik echt. Ja, daar heb ik niet echt aan moeten wennen of zo. Dat was voor mij gewoon normaal. Ja. Dat mijn ouders uit elkaar waren, ik weet echt niet beter. Als ik ze ook bij elkaar zie, dan denk ik, jullie passen helemaal niet bij elkaar. Maar toen ik het doorkreeg, was denk ik wel. Ik was echt wel de enige in de klas die gescheiden ouders had toen destijds. Dat was toen helemaal nog niet zo. En konden ze nog wel door 1 deur? Ze konden op zich nog wel door 1 deur, maar ik merkte wel dat de communicatie vooral wel of via de telefoon of via de e-mail ging. En als mijn vader me bijvoorbeeld ophaalde bij mijn moeder, dat er wel spanning was. Die spanning voelde ik toch wel aan, maar dat was echt non-verbale spanning. En konden jullie toen jullie door hadden bij iemand terecht? Ik kon vanaf mijn 11e terecht bij een psycholoog. Dat is natuurlijk best wel een grote stap die je neemt. En dat is ook op vrij jonge leeftijd. Dat is vrij jonge leeftijd. Ja, ik had heel erg last van nachtmerries. Toen dacht mijn vader, we moeten hier iets mee gaan doen. En mijn moeder die dacht eigenlijk hetzelfde. En toen ben ik dus gaan praten met de kinderpsycholoog. Ja, dus Sophie? Dat was er wel, ja. Ja, ik heel toevallig hetzelfde. Ook vanaf mijn 10e al ben naar een psycholoog gegaan door een buurvrouw, een psycholoog in opleiding die mijn moeder heeft. Daarop heeft gewezen. Heel, heel lief. Ik ben nog steeds eeuwig dankbaar. Mm. Maar dat is wel bijzonder. Niet veel kinderen krijgen die mogelijkheid om op zo'n jonge leeftijd al dus structureel met iemand te praten. Ja, en ik denk ook wel dat de stap heel groot is. Ja. Dat veel kinderen dat echt een grote stap vinden om al gelijk met een psycholoog te gaan praten. Want het klinkt natuurlijk ook wel heftig. Echt heftig van, maar ik heb dat helemaal niet nodig. Ja. Maar ik heb daardoor wel geleerd om vanaf jongs af aan met iemand te praten en mijn gevoelens te delen. Ja, en dat is gewoon een groot voordeel wat je denk als jongvolwassene wel hebt. Dat je dat hebt geleerd. En anders had denk ik niemand aan mij gevraagd hoe het met me ging. Nee, want bij Villa Pinedo proberen ze juist met laagdrempelige steun. Precies. Dus kinderen te ondersteunen. Hoe doen jullie dat? Ja, dat doen we door middel van het buddyprogramma. En daarbij koppelen we eigenlijk jongvolwassenen die ervaringsdeskundig zijn, dus gescheiden ouders hebben, zoals Amber en ik. Koppelen we op basis van ervaringen. Dus als je bijvoorbeeld bent verhuisd en je moest van school veranderen, dan dat heb ik meegemaakt. Dan word ik ook gekoppeld aan een kind bijvoorbeeld die dat heeft meegemaakt. En dat gaat allemaal online via een app. Kan kind en buddy, zo noemen we ze, kunnen met elkaar praten eigenlijk over van alles, over het leven. Maar beschrijf eens hoe dat gaat dan in de praktijk. Je wordt dus gekoppeld via een soort WhatsApp. En het is eigenlijk gewoon chatten. En dat is juist ook waarom het, denk ik, aanspreekt voor kinderen nu. Omdat het heel erg aansluit bij die belevingswereld van een jong kind. Het is heel laagdrempelig, het is anoniem. Je ouders hoeven het niet te weten. En je kan op die manier heel... Ja, we zien hele gesprekken over natuurlijk hele heftige situaties die met scheiding te maken hebben, de scheiding van hun ouders. Maar het gaat ook over leuke dingen. Dus het is echt een buddy voor het leven, zeg maar. Want Amber, jij bent het al sinds 2019. Ja, klopt. En je kunt dus niet continu worden gebeld, hè? Want het gaat een beetje via een app-systeem. Ja. Heb je op alles een antwoord? Nee, eigenlijk heb ik niet op alles een antwoord. Want ja, ik heb veel dingen meegemaakt. Misschien hetzelfde als wat een kind heeft meegemaakt. Maar ik probeer ook heel erg te kijken, ook niet vanuit hulpverlening, maar wel vanuit eigen ervaring van wat ik in zo'n situatie wel heb gedaan. Ik kan geen hulpverlening antwoord geven. En ik kan ook niet alles hebben meegemaakt wat een kind heeft meegemaakt. En weten jongeren jullie te vinden? Ja, via social media, via Instagram veel. Maar ook toch wel via volwassenen zelf, via ouders. Die zeggen van, dit is er. Je kan hier praten met een buddy. Toch ook wel veel ouders die dat ook al inzien bij een kind. Maar ook via professionals. Ja. Kindercoaches, psychologen, jeugdinstanties. Ja, die daar ons doorverwijzen. Ja. Ja, want Sophie, jij hoort dus heel veel verhalen van kinderen die dus problemen hebben met hun ouders en die scheiding. Vanuit het kindperspectief, wat hoor je zoal? Ja, het loopt heel erg uit één. En het verandert ook een beetje met de leeftijd van de kinderen. Dus wat we horen van hele jonge kinderen, is een beetje vanaf 10 jaar... lopen ze er vooral tegen dat ze een van hun ouders heel erg missen. Dus als ze dan bij papa of mama zijn, dan denken ze, ja, dan willen ze ook die andere ouder erbij hebben. En eigenlijk zien we dat als bijvoorbeeld kinderen 12 worden, gaat het veel meer over, wat zijn mijn rechten? Wanneer mag ik beslissen waar ik ga wonen? Of ik wil die omgangsregeling anders. Heel praktisch. Zijn ze daar veel meer mee bezig. En wat natuurlijk altijd een groot thema is, gaat over de spullen heen en weer. En ja, boeken vergeten, dat soort dingen. Spullen kwijt. En op het moment dat jullie merken van dit is echt een zware problematiek, mogen jullie doorverwijzen? Ja, dat mag wel. Alleen doen we dat altijd in overleg met het kind zelf. Omdat we doen geen melding. Dat kan niet. We spreken kinderen alleen online. En we zijn ook geen hulpverleningsinstantie. Maar wat we eigenlijk doen is dat we stimuleren kinderen bij een heftige situatie om een volwassene in de directe omgeving in vertrouwen te nemen. En dat lukt vaak, gelukkig. En Amber, die problemen worden dus ook naarmate de kinderen ouder worden steeds anders. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Dat naarmate je ouder wordt, eigenlijk steeds meer dingen tegenkomt in het leven waar je dan tegenaan loopt, wat te maken heeft met de scheiding van vroeger of wat er daarna dus is gebeurd. Ja, je kan meer reflecteren of zo. Als, als je wat ouder wordt. Als je jong bent, zit je er middenin en ben je aan het overleven. Ja. En als je wat ouder bent, denk je, oh, waarom kies ik altijd zo'n bad boy uit? Ja. We zeiden het al, Villa Pinedo bestaat dus 10 jaar. En de oprichter, Marcia Pinedo, die deed begin van het jaar een stapje opzij. Ze heeft nog wel een boodschap. Het is zo ontzettend belangrijk dat er verhalen van kinderen met gescheiden ouders verteld blijven worden. En dat wij als volwassenen kunnen leren van kinderen, van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Zodat wij als ouders bewuste keuzes kunnen blijven maken in het belang van kinderen. Ik ben ontzettend trots dat Amber en Sophie vandaag vertellen over hun ervaringen en over 10 jaar Villa Pinedo. En ben ik ontzettend trots op de stichting die zal blijven voortbestaan, uiteraard, met ruim 400 vrijwilligers en een fantastisch team. Nou, ik zie aan jullie, Amber en Sophie, dat jullie dit een hele fijne boodschap vinden. Ja, dit vinden. Is zo leuk heel om te horen. Ook omdat we hier natuurlijk helemaal niet van afwisten. Maar we zijn ook heel erg dankbaar voor Marcia en wat zij heeft neergezet. Want vroeger was Villa Pinedo er niet. Weet je, wij hebben met een psycholoog moeten praten. Maar als we wisten dat Villa Pinedo bestond, hadden we zoveel gehad aan een buddy. En was misschien die stap naar een psycholoog niet nodig geweest. Ja. Wat hadden jullie jezelf willen zeggen als kind? Als je dat nu zou kunnen, zeg maar. Ja, om jezelf gerust te stellen. Praat erover, lucht je hart. Weet je? En als het niet tegen je ouders is, wel iemand uit je omgeving. Er zijn altijd wel mensen die je willen helpen, die je luisterend oor aan willen bieden. En je bent niet alleen. Ja, dat vooral. En je hoeft het niet alleen te doen. Ja, dat is ook het boek dat Villa Pinedo heeft geschreven, natuurlijk. Ja, we zien gewoon bij heel veel kinderen dat. Of en ook jongeren, juist bij Villa Pinedo, dat een gevoel wat eigenlijk overeenkomt met al die. Je kinderen met gescheiden ouders, is dat je op een gegeven moment besluit van, weet je wat, ik doe het wel alleen. Want je kan blijkbaar niet op volwassenen echt rekenen. Dus ik red me wel. En dat is natuurlijk eigenlijk omgekeerde wereld. En wij willen echt een plek bieden waarbij je het niet alleen hoeft te doen. En dat is wel een hele lekkere boodschap. Dankjewel, Sophie Mulder en Amber van Riessen van Villa Pinedo. Dankjewel. Voor het eerst sinds de machtsovername door de Taliban is er weer een vliegtuig met mensen die in Afghanistan voor Nederland werkten, vertrokken uit Kabul. Ze zijn naar Pakistan gebracht. Bij ons in de studio NOS-verslaggever Thomas Spekshoor. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Wie zaten er in het vliegtuig? Ja, 46 Afghanen. En wat hier nou opvallend aan is er zijn wel eerdere evacuatievluchten geweest, maar dat waren dan altijd Nederlanders, mensen met een Nederlands paspoort die uit Kabul weg werden gehaald via Qatar, of hun familie. En in dit geval zijn het echt Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, waar ze erin geslaagd zijn om die toch uit Kabul weg te halen, ondanks de machtsovername van de Taliban. Want is dit in het geheim gebeurd? Want er mocht eigenlijk niemand meer vertrekken. Nee, het is voor een heel groot deel wel in het geheim gebeurd. Wij wisten ervan, omdat we contact hebben met tolken. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het geprobeerd zoveel mogelijk buiten de media te houden. En ook het verzoek gedaan aan ons om dat niet actief zelf naar buiten te brengen, om daarmee te wachten tot die mensen daadwerkelijk geëvacueerd waren. Maar het is niet in het geheim gebeurd voor de Taliban, want dat is op dit moment gewoon onmogelijk. Je kunt geen mensen uit Kabul weghalen zonder dat de Taliban daarvan weet. Dus de Taliban had lijsten, die wist welke mensen er uiteindelijk weg zouden worden gehaald. En dat is dan vooral via Pakistan gebeurd. Die hebben een soort bemiddelende rol hierin gehad. En wat gaat er nu met deze mensen gebeuren? Deze mensen zijn dus nu naar Islamabad gevlogen. Daar moeten ze waarschijnlijk even blijven, want er zijn meer mensen naar Islamabad gegaan de laatste tijd. Te voet was dat. Of in ieder geval vanaf de grens waarschijnlijk per bus, maar in ieder geval over land. Deze mensen komen daarbij. Die kunnen niet allemaal in één keer naar Nederland worden gevlogen, maar de bedoeling is wel dat ze op den duur in Nederland terechtkomen. En gisteren liet demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken nog weten 2100 mensen uit Afghanistan te willen halen. Zal dat allemaal op deze manier gebeuren? Ja, allemaal denk ik niet hoor, want ik denk dat het nog steeds een groep gaat zijn die gaat proberen over land naar Islamabad te komen. Maar dit is op zich wel goed nieuws voor de mensen die daar weg willen komen, want dit is nu geslaagd. Voor het eerst mensen met een Afghaans paspoort die toch weg mogen van de Taliban. Ja, dus dat zal hoop geven dat dat in de toekomst vaker kan gebeuren. Thomas Spekshoor, dankjewel. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on. You're like your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh-wee, baby, I sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did. Steve Miliband and the Joker. We hadden het gisteren al over Squid Game. Ja, dat was mijn tippie. Ja, nou, ik wil het graag even met je hebben over iets wat op Videoland staat. Namelijk Forza Koeman. We hadden al eerder seizoen 1. Dat ging over de aanstelling van Koeman. Moeizame start, het leven met Bartina daar in Barcelona. En de kinderen Tim, Debbie en Ronald Junior. Inmiddels staat seizoen 2 van Forza Koeman ook op Videoland. Wat ik doe en wat ik gedaan heb bij deze club. Ik kan niet toneel spelen. Zijn gevoel zegt hem dat hij 2 weken nodig heeft om naar een nieuwe kandidaat te zoeken. Te eerlijk. Ja. Ik ben eigenlijk te eerlijk voor dit vak. Ja, in dit seizoen de afloop van het vorige seizoen. We mochten even ruiken aan het kampioenschap van Barcelona, maar uiteindelijk allemaal in mineur. Barcelona won nog wel de beker. Mm-hmm. Maar dit seizoen zonder Messi, ja, het draait niet. En de voorzitter Laporta die twijfelt over een langer verblijf van Koeman in Barcelona. Maar heb je nou al nieuwe dingen dan gezien? Ja, echt, nou, ik niet wist? Ja, nou, vooral eigenlijk het gezinsleven. Wat dat doet met zo'n gezin, als het niet draait. Als er geen vertrouwen is vanuit de club. Maar wij waren afgelopen zaterdag in Huis ter Duin in Noordwijk. Daar waren we voor Support Casper, dus een stichting van professor Dr. Casper Verrijk. Voor onderzoek naar alvleesklierkanker. En daar was ook als speciale gast Ronald Koeman. Ja, je hebt nog even met hem gepraat. Ja, ik liep even met een microfoon naar hem toe. En ik vroeg natuurlijk, hoe zit hij op dit moment in zijn vel? Wat doet het met hem? Hij maakte er veel geintjes over. Hij keek de wedstrijden niet van het Nederlands elftal. Hij dacht ook, daar moet ik me niet over uitlaten. Maar ja, je merkte wel aan alles met hem dat hij zo blij was om even weg te zijn uit de hectiek van Barcelona. Maar wat ik ook wel leuk vond, dat hij steun kreeg uit onverwachte hoek. Want bondscoach Louis van Gaal, die heeft zelf 2 periodes gewerkt in Barcelona, die zei er dit over. Op het moment dat het slecht gaat, dan zoekt men in Barcelona altijd naar de buitenlanders. En in dit geval is de coach ook een buitenlander en ook Nederlander. Dus ja, dat heb ik ook meegemaakt. De geschiedenis herhaalt zich. Ja, daar moet je niet van staan te kijken. Ja, ook ervaringsdeskundige. Ja, maar dat is toch ook met bondscoaches? Als het goed gaat, dan hoor je niemand. En gaat het slecht, dan heb je het altijd gedaan. Ja, nou ja, goed. Ja, het is makkelijker om 1 iemand te ontslaan dan een heel elftal. Dus, maar goed, het geinige was wel, we spraken elkaar nog even tijdens de veiling van dat grote gala afgelopen zaterdag. Daar werd ook een veiling item aangeboden van Barcelona. En toen zei hij ook nog, ja, ik zal er een meet and greet bij doen als ik er nog ben. Blok en Twan. Consumentennieuws. De politie in Alphen aan de Rijn laat op hun Instagram-pagina zien dat ze een partij e-steps in beslag hebben genomen. De verwachting is dat er aan het einde van dit jaar ruim 200.000 stepjes te vinden zijn in de Nederlandse straten. En dat terwijl ze door de overheid nog niet zijn goedgekeurd als officieel vervoersmiddel. Ja, wat mag er nu wel en wat mag er niet? Bram van Dijk van Bright, daarmee praten we erover. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, ik heb zelf ook eventjes gekeken naar de regels. En hoe meer het op een bromfiets lijkt, die step, hoe meer er mag, toch? Ja, ik zou zo bijna zeggen, leef je nog na het lezen van de regels? Want het is allemaal bijzonder ingewikkeld. Echt? Kijk, eigenlijk moet je ervan uitgaan, alles waar je nu aan moet denken als je aan een elektrische step denkt, mag niet. Dat is eigenlijk de gouden regel. Dus eigenlijk iedereen, als je in de stad bent, nou, maakt niet uit welke stad in Nederland, je ziet altijd wel ergens iemand op een elektrische step rijden. En het zijn eigenlijk vrijwel allemaal zonder uitzondering illegale vervoersmiddelen in Nederland. En het gekke is, ga je de grens over bij België of ga je naar Duitsland toe, dan mag het wel of mag er in ieder geval veel meer. Alleen in Nederland mag er eigenlijk zo goed als niks. Maar er zijn wel 4 soorten stepjes die wel mogen, hè? Ja, dan komen we inderdaad een beetje in het alternatieve circuit. Ik heb zelf bijvoorbeeld een stepje die omgebouwd is tot een step met step ondersteuning. Dat wil dus zeggen dat stepje alleen maar mij helpt, zeg maar, op het moment dat ik zelf een step geef. Dus dan krijg ik een soort van duwtje in de rug. En daarmee is het vergelijkbaar met een elektrische fiets met trapondersteuning. En dat mag dan wel. En je hebt ook wel wat stepjes die inderdaad half op een brommer lijken. En op dus die met manier, een zadel ook. Ja, met een zadel heb je ze. Of een step met een hele grote, heel groot voorwiel. Als een soort van fiets zonder zadel, zeg maar. Dus dan kom je echt wel bij hele vreemde apparaten terecht. Die zie je over het algemeen niet. Maar die mogen dan ook, omdat ze dan ooit een keer de goedkeuring hebben gekregen. En met een kenteken de weg op mogen. Want ze kunnen hard, hè? Ja, dat kan. Ja, ze kunnen ook zacht. Hoe hard? Nou, de meeste stepjes gaan zo 25 km per uur. Ja, dus zo gek hard is dat niet, hè? Als je elke elektrische fiets mag... je hoeft maar één keer te trappen en je bent van het einde van de straat, weet je. Daar mag ongeveer alles. En bij elektrische stepjes mag dus zo goed als niks. Je hebt ook wel stepjes. Ik heb er ooit op één gereden die 120 km per uur kon. Ja, op zich snap ik dan wel dat die niet op de weg wordt toegelaten. Maar de meeste stepjes die je ziet gaan 25. Dus dat zijn eigenlijk dezelfde snelheden als de elektrische fietsen ook halen. Ja, maar heb je het gevoel dat de politie actief bezig is met beboeten, afpakken van die stepjes? Nee, dat idee heb ik niet. Vorig jaar waren er zo'n 280 boetes voor voertuigen die niet op de weg bedoeld zijn. Dus er zullen voornamelijk stepjes zijn geweest. Dus dat is best weinig natuurlijk, 280 boetes. En zo'n soort berichten op Instagram, dat is natuurlijk om de mensen te waarschuwen, denk ik. Want de politie is natuurlijk helemaal niet, die voert gewoon de wet uit. Dus die moet gewoon doen wat ze moeten doen, zeg maar. Maar er wordt absoluut niet actief op gehandhaafd. Maar er zijn genoeg mensen die boetes krijgen. En ook die stepjes moeten inleveren. Dus het is een... ik ben zelf ook wel een fanatiek steprijder. Het is niet fijn om op de weg te rijden en heel over je schouder te moeten kijken. Het is vervelend. En vooral omdat het zo achterloopt met de rest van Europa. Nou ja, dat wil ik zeggen. Ik ben in Aken geweest. Bonn, Malaga, Valencia. Overal die stepjes. Wereldreiziger. Nou ja, precies. Waarom mag het daar wel en waarom mag het hier niet? Ja, dat komt omdat Nederland speciale regels heeft voor dit soort voertuigen. En ook bijzonder traag is in het veranderen van die regels of er iets meer mogelijk maken om dit soort voertuigen op de weg te krijgen. Dus kijk, in principe is het mogelijk, maar dan moet je een heel lang traject in. Dan moet je allemaal controles doen bij die step. En die zijn eigenlijk zo streng dat in Nederland daar nog geen enkel stepje is officieel toegelaten wat wij als een normale e-step zien. Dus het lijkt er gewoon of de politiek er gewoon geen zin in heeft. We hebben natuurlijk ook nog dat verschrikkelijke stintdrama van een paar jaar geleden. Wat heel de ministerie op slot heeft gezet, zeg maar. Dus dat helpt ook niet mee. Maar er gebeuren wel dingen, maar wel ongelooflijk langzaam. Ja, want er komt nieuwe regelgeving half 2022. En tot die tijd dus eigenlijk gewoon je step ombouwen tot een bromfiets. Ja, nee, step ombouwen tot e-bike. Alleen dan zonder trapper. Snap je het? Ja, maar goed, maar je ziet ook af en toe van die bejaarden op een e-bike. Dan je denkt, dat mag dus wel. Ja, of van de maaltijdbezorgers. Die voornamelijk jongens zijn dat. Die hebben echt die zo'n fiets helemaal gemasterd. Dat ze met één keer trappen alweer op bestemming zijn, zeg maar. Dus alles mag zodat er zo lange trappers op zitten. Dus dat is ook het hele vreemde van deze regeling. Stepondersteuning, dat is het toverwoord. Mooi, een nieuwskrabbelwoord. Ja, want de stepjes die dus wel mogen, die 4 merken, daarvoor gelden wel regels, hè? Daarvoor moet je wel een helm op. Ja, het verschilt allemaal weer. Kijk, een step is niet iets wat in onze wet staat. Nergens staat het woord step. Dus het zijn allemaal gewoon voertuigen die wij herkennen als een step. Maar de ene is dus, wordt dus gezien als e-bike. De andere wordt gezien als bromfiets. Dus daar hoef je geen helm op. De andere wordt gezien als scooter, zeg maar, die 45 kan. Dan moet je weer wel een helm op. Dus het is maar net welke step je voor je hebt en wat daarvoor de regels zijn. Je moet in ieder geval een WA-verzekering hebben. Dat staat in ieder geval vast, toch? Ja, nou niet eens bij die e-bike variant. Dus het is helaas, ik zou het makkelijker willen maken voor je, maar het lukt me niet. Dankjewel. Bram van Dijk, techjournalist bij Bright. Zo meteen in Blok het al. We zijn weer terug bij af als het gaat om werken op kantoor. En dus de daarbij behorende files. Ja, vanochtend weer een record. Thuiswerken lijkt passé. Vinden we het zo moeilijk om te veranderen, dat zometeen. En volgens de Raad van Europa moet Nederland lessen trekken uit de toeslagenaffaire. De rol van de Tweede Kamer moet fors versterkt worden om tegenwicht te bieden aan de macht van het kabinet. Ja, hoe machtig is eigenlijk die Raad van Europa, dat zometeen. En er is ook weer een spreekuur vandaag met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Graag tot zo. NPO Radio 1. Facebook zou schuldig zijn aan de verspreiding van nepnieuws. The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart. Medewerkers van Facebook die naar buiten komen omdat ze vinden dat wat ze binnen het bedrijf hebben gezien niet in de haak is. Nieuws & Co. Een extra prik kan overwogen worden. Als het nodig is, dan is het allemaal goed onderzocht en kun je de boost geven. Het advies is nog steeds al wachten. En dan is het aan nationale regeringen om daarover een beslissing te nemen. Ja. Lara Rensen met Nieuws & Co. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in en wat betekent het voor u en mij? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu sim-only met 6000 MB en 200 minuten voor maar 10 euro. Kijk op ben.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Ze is een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld. Frida Kahlo, nu in het Drents Museum. Een unieke combinatie van haar kunst en haar persoonlijke bezittingen. Viva la Frida, live in art of Frida Kahlo. Tickets via drentsmuseum.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Wat op deze dinsdag te maken met de drukste ochtendspits sinds het uitbreken van de coronapandemie. Bijna 760 kilometer stond er rond 8:30. En we waren toch zo blij met het thuiswerken. Hebben we dan niks geleerd? Zometeen meer in Blok en Twan. In dorpen in krimpgebieden komt het regelmatig voor dat er van de ene op de andere dag geen huisarts meer is. Zo ook in het Overijsselse Westerhaar. En daar hebben ze een opvallende oplossing gevonden, waardoor het huisartsentekort als sneeuw voor de zon is verdwenen. Dat zometeen eerst het NOS-journaal. We'll be right back. met Jan van der Putten. Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week met 48% gestegen ten opzichte van de week ervoor, meldt het RIVM. Het totaal aantal afgenomen testen steeg ook, maar minder hard dan het aantal positieve uitslagen. En daarmee lijkt de verwachte najaarsstijging van het coronavirus ingezet, concludeert het RIVM dan ook. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen nam ook toe, waardoor de ziekenhuisbezetting inmiddels weer boven de 500 coronapatiënten ligt. Het zogeheten reproductiegetal ligt op 1,12. Binnenkort kunnen hoogbejaarden een derde prik krijgen van het coronavaccin. Dat zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid na corona-overleg. Een extra dosis van het vaccin is bedoeld om de bescherming tegen het virus op peil te houden. Wanneer de prikken kunnen worden toegediend en welke groep hiervoor precies in aanmerking komt, weet De Jonge nog niet. Daar zal het kabinet in november een besluit over nemen. Zeker 8 Afghaanse tolken en andere mensen die ooit in Afghanistan voor Nederland werkten, zijn met het vliegtuig van Kabul naar Pakistan geëvacueerd. Van daaruit gaan ze uiteindelijk naar Nederland. Ook familieleden reizen mee, waardoor het in totaal om zo'n 46 mensen gaat, zegt verslaggever Thomas Spekschoor. Wat hier nou opvallend aan is, er zijn wel eerdere evacuatievluchten geweest, maar dat waren dan altijd Nederlanders, mensen met een Nederlands paspoort die uit Kabul weg werden gehaald via Qatar, of hun familie. En in dit geval zijn het echt Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, waar ze erin geslaagd zijn om die toch uit Kabul weg te halen, ondanks de machtsovername van de Taliban. Deze vlucht wordt binnen de Nederlandse ministeries als een testcase gezien. Als de operatie slaagt, zijn er misschien meer vluchten mogelijk. Gisteren meldde het kabinet dat Nederland nog zo'n 2000 oud-medewerkers uit Afghanistan weg wil krijgen. Medicijnfabrikant CureVac stopt met het maken van een coronavaccin. Het Duitse bedrijf wil gaan werken aan andere middelen. CureVac zou zijn aanvraag voor goedkeuring hebben ingetrokken. Nederland had ruim 10 miljoen doses CureVac besteld. In de rechtszaak over de drillrap-ruzie in Scheveningen eist het Openbaar Ministerie 13 jaar gevangenisstraf. Er staan 2 Amsterdammers terecht voor doodslag op een Rotterdammer van 19. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 3 migranten overreden door een trein. Een vierde raakte zwaar gewond. Volgens de autoriteiten lagen ze op de rails te slapen en reed de trein over hen heen. In de provincie Utrecht is voorlopig geen plek meer voor grote nieuwe projecten met windmolens of zonnepanelen, want het elektriciteitsnet is vol. De grenzen van wat het hoogspanningsnet aan kan zijn bereikt, heeft netbeheerder Tennet laten weten. De vraag naar elektriciteit is sterk gestegen. Bedrijven kunnen niet altijd een aansluiting krijgen en burgers kunnen stroom die ze opwekken niet altijd terugleveren aan het net. Tennet zegt dat er hard wordt gewerkt aan uitbreiding van het stroomnet, maar dat het nog wel een aantal jaren gaat duren. We lopen eigenlijk tegenaan dat procedures, vergunningen en inspraak, dat eigenlijk de tijd daarvoor steeds verder oploopt. Dus wij zien dat een elektriciteitsuitbreiding op het hoogspanningsnet zo'n 5 tot 7 jaar kost. Terwijl je, als je een zonnepark wilt ontwikkelen, ja, dan heb je er maar 1 tot 2 jaar voor nodig. Dus de snelheid waarmee al die zonneparken nu worden gebouwd, ja, die snelheid kunnen we nu niet meer bijwenen. Niet alleen Utrecht heeft er last van. Eerder waarschuwde Tennet al dat het net in grote delen van Friesland vol is. De rechtbank in Rotterdam heeft een verdachte vrijgesproken omdat BOA's hun verklaringen achteraf hadden aangepast. De verdachte stond terecht voor mishandeling vorig jaar april. BOA's wilden een groep mensen controleren op naleving van de coronamaatregelen. Ze werden geschopt en geslagen en 5 toezichthouders raakten gewond. De man die terecht stond zou ook BOA's hebben bedreigd. Achteraf bleek dat zeker 2 BOA's hun verklaring over de gebeurtenissen hadden aangepast. Het Openbaar Ministerie vindt dat kwalijk en de rechter sprak de verdachte vrij. Dan het weer. Vanuit het noorden droog. Af en toe is er zon. In het zuiden blijft het nog buiig. En de maxima liggen tussen 11 en 14 graden. Morgen vooral 's ochtends een bui. Later geregeld zon. En het wordt morgen zo'n 14 graden. Dennis Mooij van de ANWB. Waar staan de files? Nou, op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Je hebt net geen 10 minuten vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld vanwege een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder ben je 5 minuten extra kwijt. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Dat nieuwe hoofd Legal, die neemt de zaak wel op sleeptouw, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, executive find consultants. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Er moet een andere politieke cultuur komen in Nederland. Dat is een van de conclusies van de Raad van Europa, die op verzoek van de Tweede Kamer de rechtsbescherming onderzocht, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Ja, die conclusie hadden we zelf ook wel kunnen trekken. Maar wat er gaat het rapport daadwerkelijk veranderen? En Roos vraagt zich af of het mogelijk is om griep en corona tegelijkertijd te hebben. En Karel van 73 is gezond en wil weten of het verstandig is om een griepprik te halen. Het zijn zomaar 2 vragen die voorbij komen in het spreekuur. Heb jij nog iets? Kom maar door via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. Maar eerst op de weg zijn we weer terug bij af. Want de coronamaatregelen zijn zo goed als volledig verdwenen en dat is te merken. Kantoorkantines zitten weer vol en ook vandaag zien we weer een record aantal files. Wat is het toch dat we graag weer met z'n allen richting ons werk trekken? Hebben we dan helemaal niets geleerd van de coronacrisis? En wat zijn jouw ervaringen? Wil je weer naar je werk of moet je van je baas? Praat mee via de gratis Radio 1-app. Wij praten erover met kantoor-expert en maker van de podcast Goed Werk, Japke D. Bauma, en psycholoog Thijs Langsbach, auteur van het boek Fucking Druk. Beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hallo. Hoi. Japke, om met jou te beginnen. Zelf alweer in de file gestaan, broodje genuttigd in de kantoorkantine? Nou, dat laatste niet, maar het eerste wel. Ja. Ik heb alweer heel vaak in de file gestaan. Ja, het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL, voorspelde nog afgelopen maand, door thuiswerken zullen we op termijn minder files hebben in Nederland. Het ene record na het andere wordt nu weer gebroken op de weg. Vind jij het verrassend? Ik vind het altijd heel arrogant om te zeggen, ik heb het allemaal voorspeld. Maar ik heb het wel allemaal voorspeld, Twan. In mijn laatste boek, dat de notabene uitkwam in de coronacrisis nog steeds, voorspelde ik al dat we allemaal weer terug zouden hollen naar kantoor. En dat is helaas ook gebeurd. Ja, en Thijs, jij weet als psycholoog natuurlijk hoe wij mensen ons gedragen. Je had het vast ook zien aankomen. Het verbaast me niet heel erg, nee. Want we zijn gewoontedieren. We zijn gewoontedieren. Het heeft heel veel praktische voordelen om naar kantoor te gaan. Maar niet alleen praktische dingen. Er zijn ook dingen die we daar zoeken in termen van sociaal bezig zijn. Het gaat niet alleen om een plek om te werken, maar ook om dat werk te doen met andere mensen om ons heen. Japke, wat was de reden waarom jij het voorspelde? Vooral gewoontedieren. En vooral omdat we het nu ook al jaren zo hebben gedaan. Hè. We zijn natuurlijk ook wel echt gehersenspoeld de afgelopen decennia. Dat werk, de kantoor, echt de plek is waar het allemaal gebeurt. Hè. Dus waar we al die de regie pakken, waar we levelen, waar we sparren, waar we scrummen, waar we eigenaarschap tonen. Nou ja, noem alle gebakken lucht, waar ik het de afgelopen jaren ook gekscherend in mijn column over gehad heb. Dat is nu eenmaal wat we wat we gewend zijn. Er zit ook wel een soort, verantwoordelijkheid achter. Dus mensen vinden ook eigenlijk dat thuiswerken, dat heeft toch een beetje nog het gevoel van ik ben hier aan het lijn trekken. Hè? We zijn natuurlijk toch echt wel Calvinisten. Dus als je naast de wasmand zit met je kat op schoot, met je laptop, ja, dat voelt toch minder alsof je echt aan het werk bent. Werkgevers vinden dat over het algemeen ook toch lastig. Als mensen thuis werken, kunnen ze niet goed controleren. Dus dat statusverschil tussen thuiswerken op kantoor, dat speelt denk ik wel heel erg mee. Maar dat gedeeltelijk thuiswerken, dat zou toch de nieuwe norm worden? Ja, dat zou dus de nieuwe norm worden. Maar dat is natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om in de praktijk te regelen. Dat moeten dus de managers allemaal gaan regelen. Hè? Dus dat zijn dan de teammanagers van zo'n afdeling. Wie komt wanneer? Komt Twan op dinsdag? Oh shit, dan kan Misha niet op woensdag. En wij zijn altijd samen. Dus dat is niet een punt. Precies. Nou ja, goed, dat is dan een slecht voorbeeld. Maar ik noem even willekeurig gekozen voornamen. Het is heel lastig om dat allemaal op elkaar af te stemmen. En dat moeten die managers allemaal doen. Tegelijkertijd, ja, de directies die maken dan mooie verhalen van, nou, bij ons in het bedrijf mag iedereen kiezen waar die werkt. Ja, hallo. Dat moeten die managers allemaal in de praktijk regelen. Dat is gewoon allemaal heel erg ingewikkeld. Thijs, jij schrijft ook columns voor AD Werkt. En ik las daar een column waarom een paar dagen thuiswerken en een paar dagen kantoor niet altijd ideaal is. Nou, leg eens uit. Nou, het gaat vooral over de keuze hebben om misschien sommige taken op thuis te doen en sommige taken op kantoor. En het, ja, wat Jabke al zegt, klopt natuurlijk wel. Het hangt er heel erg vanaf hoe je dat regelt en organiseert. Als je toch nog het gevoel hebt dat je tegen je zin in naar kantoor moet, of tegen je zin in moet thuiswerken, terwijl dat eigenlijk niet handig is, dan kan het ook tegen je werken. Maar ik kan me wel voorstellen, we zijn nu weer, er worden misschien wel weer file-records gebroken. Ik zou toch denken dat er wel iets meer flexibiliteit over het algemeen is gekomen. Dus dat mensen over het algemeen net even iets meer kans krijgen om toch wat taken thuis te doen. En dat juist ook die mogelijkheid om dat kunnen, en die mogelijkheid om dat zelf in te delen zoals je dat wil, dat die eigenlijk heel belangrijk is. Maar op het moment dat nog steeds die keuzes voor jou worden gemaakt en dat het je opgelegd wordt, dan is het dan gaat het ten koste van je autonomie. Mm-hmm. En zo, wanneer je zelf de keuze hebt, dan levert het juist autonomie op. Want als ik jou dan zo hoor, dan denk ik, het gaat dus vooral fout bij de werkgevers, die dus eigenlijk meer moeten loslaten. Nou ja, ik sluit me aan bij wat Jabke zegt. Het is gewoon een hele lastige puzzel. Want zorg maar eens dat de juiste mensen op de juiste plek bij elkaar zijn. En vergaderen deels live en deels online in dezelfde vergadering is ook niet echt een ideale combinatie. Dus ga er maar aan staan om die puzzel te leggen, zou ik zeggen. Ja, en ik heb ook een nieuw fenomeen wat ik de laatste tijd steeds vaker hoor. En dat is onduidelijkheid. Wat mensen met mij delen is, ik krijg eigenlijk helemaal geen richtlijnen van de directie bijvoorbeeld. Hè. Dus echt heb ik het over het hogere management. Dus niet over de teammanagers, maar over het echte, de CEO's, om even zo te zeggen, of de TG's of de SG's van de ministeries. Dat die eigenlijk zeggen, dat moet je maar even met je manager afstemmen. Want wij vinden het allemaal te ingewikkeld om algemeen geldende regels af te kondigen. Dus er is heel veel onduidelijkheid. Moet ik nou wel of niet naar kantoor komen? En als er onduidelijkheid is, dan gaan mensen naar kantoor. Want dat is toch wel veiliger als je gezicht daar laat zien. Hè, je wil toch weer je profileren, je wil goede indruk maken. Dus hoe meer onduidelijkheid er is van het echt hogere management, hoe meer mensen toch weer in de file gaan staan. Want wij zeiden net al gekscherend, hebben we dan echt niks geleerd? Volgens mij is dat toch, ook Thijs, meer aandacht toch ook voor de mentale gezondheid? Nou, dat is iets dat mij in positieve zin is opgevallen in deze crisis. Dat ik was even bang dat het op een gegeven moment thuiswerken zou zijn en zoek het zelf maar uit. Maar in tegenstelling daartoe was het eigenlijk zo dat er opeens heel veel aandacht kwam voor mentale gezondheid. Mm. En dan had ik echt te maken met bedrijven waar ik dan binnenkwam. Waar er echt werd gezegd, ga eerst maar even voor jezelf zorgen. En dan zien we wel hoeveel werk daarna nog lukt. Dus dat vond ik een hele positieve ontwikkeling. Het was ook wel echt nodig. Want ook voor de coronacrisis was het aantal burn-outs steeg ontzettend. Ja. Inderdaad dan een daling van het aantal burn-outs tijdens die? Het is moeilijk te zeggen. Je hebt onderzoeken die beide kanten opgaan. En we wachten nog even op de meer gezaghechtende gezaghebbende cijfers van het CBS die ze elk jaar eruit gooien. Ja. Dus het is moeilijk om te zeggen. Ook omdat het met verschillende thuiswerken doet met verschillende mensen verschillende dingen. Sommige mensen vinden het juist heel prettig. Andere mensen voelen zich heel erg geïsoleerd en hebben de verbinding niet meer met hun werk. Dus het heeft een verschillende uitwerking op verschillende mensen. Dus ik durf daar eigenlijk weinig over te zeggen. Er zijn ook veel reacties via de Radio 1-app. Ingrid die zegt, bij mijn werk mag je 2 van de 4 dagen thuiswerken. Dat gaat prima, iedereen is blij. Het is vooral drukker op de weg, omdat er minder mensen met het OV gaan. Wat denk jij daarvan, Japke? Dat zou kunnen, dat zo is. Wat voor de coronacrisis eigenlijk het grootste probleem was, en ik denk dat dat nog steeds zo is, dat is dat iedereen op maandag, dinsdag en donderdag gaat. Dus er is een soort raar idee ontstaan in Nederland dat woensdagen en vrijdagen geen werkdagen zijn. Omdat dan niet iedereen werkt. Hè? Veel mensen die zijn al thuis voor de kinderen bijvoorbeeld. Of om een lang weekend te hebben. Ja. En dat betekent dat dus wordt afgestemd op de mensen die er het meeste van de dagen kunnen zijn. En dat is dus maandag, dinsdag, donderdag. En dan zie je dus vooral die enorme lange files. Het zou kunnen dat mensen huiveriger worden om weer in het OV te gaan stappen. Dat heb ik zelf trouwens, moet ik eerlijk toegeven, ook. Dat komt misschien ook een beetje omdat het idee heerst dat de NS er misschien weer een beetje in moet komen. Dus er nog niet voldoende materieel heeft op de rails staan. We krijgen binnenkort weer de beroemde blaadjes natuurlijk. Dus misschien dat mensen toch denken van, wacht even, ik blijf nog even bij het OV weg. Zou kunnen. Maar ik denk dat de meeste files op maandag, dinsdag, donderdag staan. Is ook nog een bericht. En dat komt ook weer door dat slechte afstemmen. Ja, er is ook nog een bericht binnengekomen via de app van Radio 1 ingesproken. Ik wou wel dat die corona er weer was. Laat het maar weer opbloeien. Stuur ze maar weer naar huis toe. Ze leren het dan niet. Kunnen wij tenminste ons werk weer eens een keer doen. Wat een ellende, man. Verrekte kantoorwerkerij, dat is een flauwe keur. Laatste anderhalf jaar heb ik toch ook gewerkt, hè, met thuis zitten. We waren nu allemaal weer zo nodig aan het kantoor toe. Je kan verdomme op je weg die geld niet eens meer verdienen als vrachtwagenchauffeur. Wat een ellende. Ja, Gerard is er niet zo blij mee. Die man moet een podcast. Ja, dit is geweldig. Maar dit is dus echt heerlijk. En het is ook zo heerlijk dat mensen dit hardop dan toch durven zeggen. Want het is natuurlijk ook belachelijk, hè, dat dit allemaal gebeurt en dat het allemaal zo slecht is geregeld. We zijn totaal niet voorgesorteerd. Hoorde ik vanochtend Janka Stoker, hoogleraar leiderschap in de Volkskrant zeggen. We hebben niet voorgesorteerd op het feit dat we nu allemaal weer naar kantoor kunnen. En als het moet, hè, dus als het gewoon de regel is, niemand mag naar kantoor, dan regelen we dat met z'n allen. Dan is er van alles mogelijk. Dan kunnen we flexibel zijn. Dan kunnen we sommige mensen toelaten op kantoor. Misschien 1 of 2 mensen die echt op kantoor moeten omdat ze geen thuiswerkplek hebben. Want dat mag ook wel even gezegd worden. Hè. Niet iedereen heeft een werkkamer. Maar zodra het onduidelijk wordt, alles mag weer, zullen we wel of niet gaan? Ja, dan gaan we dus allemaal weer. En deze vrachtwagenchauffeur die is mij wat dat betreft uit het hart gegrepen. Hoewel ik natuurlijk niet wil dat iedereen weer corona krijgt. Begrijp me niet verkeerd. Maar het zou zo heerlijk zijn als iemand zou zeggen, jongens, de komende 3 maanden mogen we niet naar kantoor en we gaan het op een andere manier regelen. En dan kan het gewoon. Het slotwoord, Thijs Launsbach. Ja, als corona een verlossing was en het thuis moeten werken, dan heeft dat misschien ook wel iets gezegd over hoe druk je werk daarvoor was. En dan is dat misschien het onderliggende probleem. Dankjewel. Thijs Launsbach, psycholoog, en Japke Debouma, kantoor-expert. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Jaren 5 geleden, Imagine Dragons en Thunder. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week flink gestegen. Het RIVM is zojuist gekomen met een overzicht van het aantal besmettingen deze week. Joost Schellevis van de NOS-redactie. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Je hebt naar de cijfers gekeken. Om hoeveel besmettingen gaat het? Nou, de cijfers van vandaag zijn net binnen. Dat zijn er bijna 3000. Over de afgelopen week gaat het om bijna 18.000 positieve tests in de weektijd tegen 12.000 een week eerder. Dus echt wel fors meer. Een stijging van 48%. Ja, en is duidelijk waar die stijging vandaan komt? Nou, voor een heel groot deel ook wel verwacht. Het is natuurlijk herfst. Tot op zekere hoogte zijn natuurlijk de coronamaatregelen versoepeld. Dus meer mensen zijn dichter op elkaar. En waar die precies vandaan komt, je ziet eigenlijk dat het aantal besmettingen onder 20 tot 29-jarigen, dat echt best wel is gedaald. Waarschijnlijk als gevolg van vaccinaties, maar dat dat bij 10 tot 19 nog best wel hoog is. En de verschillen tussen provincies en gemeenten zijn best wel fors. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Altena, Woudenberg, Staphorst, maar ook Neder-Betuwe. Ja, daar zijn de cijfers echt relatief hoog. Terwijl sommige andere gemeenten, ja, de cijfers eigenlijk best wel gunstig zijn. Dus de regionale verschillen zijn nu best wel hoog. En wat zegt het RIVM over die stijging? Ja, het RIVM heeft het ook over een verwachte najaarstijging. En ziet ook dat het virus wel echt om zich heen grijpt. En dus je ziet ook dat het aantal afgenomen tests toeneemt, maar het aantal positieve tests neemt harder toe. En ook mensen die bijvoorbeeld infectieradar gebruiken. Dat is een online vragenlijst waar je invult of je coronaklachten hebt. Nou, daar ziet het RIVM ook dat het aantal mensen met klachten toeneemt. En ook in de rioolmeting, waarmee wordt gekeken, ja, hoeveel coronadeeltjes voorkomen in onze uitwerpselen. Ook daar zie je dat het weer vaker wordt aangetroffen. Dus het lijkt inderdaad zo te zijn dat het coronavirus weer vaker aanwezig is. Ja, en tot slot zie je die stijging ook terug in het aantal ziekenhuisopnames. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk toch een belangrijk deel van het beleid ook. Zo hard als het aantal besmettingen stijgen die opnames niet. Maar er is wel sprake van een toename. De afgelopen week ging het om 19% meer. Het waren de afgelopen week 335 op de verpleegafdelingen. En een week eerder waren dat nog 282. Dus dat is een stijging van 19%. Maar op de intensive care bleef het aantal gelijk. Maar je ziet wel dat die bezetting, dus het aantal mensen dat in totaal in het ziekenhuis ligt, dat dat wel weer begint op te lopen. Maar nog niet zo hard als het aantal besmettingen. Dankjewel, Joost Schellevis van de NOS-redactie. Er zijn verregaande hervormingen nodig in wetgeving, uitvoering en rechtspraak om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. De Raad van Europa spreekt Nederland serieus toe. De Raad oordeelt dat de toeslagenaffaire de Nederlandse democratie schade heeft toegebracht. Wie of wat is deze Raad van Europa die Nederland zo kritisch op de vingers tikt? Daarover praten we met Koen Dochterom van ProDemos. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die Raad van Europa roept dit soort dingen over ons land. Maar wat is die raad eigenlijk? Ja, nee, ik denk dat het in eerste instantie goed is om te weten dat de Raad van Europa geen onderdeel is van de Europese Unie. Mm-hmm. Dus we hebben binnen de Europese Unie bijvoorbeeld de Europese Raad of de Raad van Ministers. Dat is het niet. De Raad van Europa is eigenlijk een samenwerking van alle Europese landen, inclusief Rusland en Turkije bijvoorbeeld. Die in 1949 met elkaar hebben afgesproken om de verschrikkingen na de Tweede Wereldoorlog, om dat nooit meer mee te laten maken. Dus wat zij eigenlijk wat zij hun doelstelling is eigenlijk om de mensenrechten te beschermen en het bevorderen van democratie en rechtsstaat. Ja. En wie zitten er allemaal in deze raad? Ja, de raad die bestaat eigenlijk uit twee instituties. En dat is het Comité van Ministers, waarin alle ministers van buitenlandse zaken van de deelnemende landen zitten. En de parlementaire vergadering. En die parlementaire vergadering die bestaat uit parlementsleden van alle lidstaten, dus alle volksvertegenwoordigers. Maar jij begrijpt dus wel die verwarring. Want ja, je zegt al, het valt niet onder de Europese Unie. Er zitten ook niet EU-leden in. Het is allemaal wel verwarrend, hè? Ja, klopt. Ja. En ik merk dat ook bijvoorbeeld als ik studenten spreek of leerlingen... Dat zij het ook heel ingewikkeld vinden om het onderscheid te maken. Omdat de Europese Unie is natuurlijk complex. Maar naast de Europese Unie heb je ook nog een Raad van Europa. En dat maakt het wel ingewikkeld. Ja. En deze raad geeft dus gevraagd of ongevraagd advies. Over welke thema's hebben ze dat in het verleden gedaan? Nou, bijvoorbeeld bij een aantal jaar geleden was Malta ook in het nieuws. Vanwege corruptieschandalen. Er is uiteindelijk ook een journalist vermoord die onderzoek deed naar die corruptieschandalen. Nou, daar hebben ze zich over uitgesproken. Kunt u mij nog verstaan? Ja hoor, we horen je. Ja. Oh, oké. Okay. Dus daar hebben ze zich over uitgesproken. Maar recent hebben ze ook bijvoorbeeld over Polen of Hongarije hebben ze uitlatingen gedaan. De commissie die nu gevraagd is om naar Nederland te kijken, naar aanleiding van die toeslagenaffaire, dat is de Venetië-commissie. En die Venetië-commissie is dezelfde commissie die volgens mij ook eerder iets heeft gezegd over Polen en Hongarije. En nu krijgt Nederland dus eigenlijk een flinke uitbrander. Er moeten verdergaande hervormingen komen. Welke vind jij het meest opvallend? Nou, eigenlijk, het rapport is volgens mij nog niet openbaar gemaakt. Dus wat ik nu meekrijg uit de media is dat de Tweede Kamer veel kritiek krijgt. Maar ook de rol tussen Kamer en kabinet. Dus dat het kabinet eigenlijk Kamerleden benadert met dat zij niet loyaal zouden zijn als ze kritische vragen stellen waar de ministers antwoord op moeten geven. In hetzelfde rijtje valt natuurlijk ook bijvoorbeeld het overleg tussen de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, het coalitieoverleg, waarin eigenlijk plannen gemaakt worden van oké, hoe gaan we op welke manier ergens mee om? En je zou eigenlijk zeggen dat de Kamer dat aan de ministers moeten overlaten en zelf vooral kritisch moeten zijn, het kabinet kritisch moeten volgen en niet te dicht op één lijn zitten daarmee. Nee. En er wordt ook gesproken over coalitiedwang. Ja, dus dat heeft bijvoorbeeld te maken met dat de coalitie afspraken maakt met de ministers wat ze gaan doen. En dat iedereen binnen de politieke partijen die deelnemen aan de coalitie zich daar ook aan moet houden. Dus die fractiediscipline, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat maakt de controlerende positie van de Kamer ten opzichte van de ministers lastig, natuurlijk. Wat ik me wel afvraag, ligt nou Rutte hier wakker van? Nou kijk, de Raad van Europa is wel een gezaghebbend instituut. En de Tweede Kamer heeft zelf gevraagd om een uitspraak van de Raad van Europa. Dus ze moeten dit wel serieus nemen. Ja. En vanavond is er een debat, geloof ik, hier ook over. Ook over de voortgang van de toeslagenaffaire en hoe dat wordt opgepakt. En ik neem aan dat ze dit daar ook heel goed in meenemen. En hoe groot is de rol van Omtzigt in deze raad? Pieter Omtzigt heeft zelf in de raad gezeten. Dus Pieter Omtzigt was een van de Nederlandse parlementariërs die in die, parlementaire assemblee zaten of parlementaire vergadering. En hij is ook heel erg betrokken geweest bij bijvoorbeeld het onderzoek naar Malta. Hij heeft er in zijn boek ook een aantal dingen over geschreven. Dus dat is eigenlijk de verhouding tussen Omtzigt en de Raad van Europa. Ja. Tot slot nog één ding. Deze raad moet dus controleren op het functioneren van de rechtsstaat. Terwijl in 2018 14 leden van deze raad zijn weggestuurd vanwege corruptie. Dan kun je ook afvragen, ja, hoe serieus moeten we het advies nemen? Ja, dus dat is een terechte kritiek. Ik geloof wel dat naar aanleiding van die affaire toen, dat er een aantal zaken zijn veranderd, waardoor het nu wel beter is geregeld, om het zo maar te zeggen. Maar dat is terechte kritiek. Je zou ook nog kunnen afvragen van, nou ja, misschien moet het wel serieus nemen als het gaat om democratie, mensenrechten. Dat zijn zulke belangrijke onderwerpen dat op het moment dat er kritiek is, dat we in ieder geval kritisch naar onszelf moeten kijken. Ja, dat is ook weer zo. En het niet afdoen als een organisatie die zelf ook misschien niet helemaal deugt of in het verleden niet heeft gedeugd. Dus dan hoeven wij niet meer naar onszelf kritisch te kijken. Ja. Dat zou een beetje raar zijn. Dankjewel. Koen Dochterdom van ProDemos over de Raad van Europa. En zometeen is ons spreekuur weer geopend. Vandaag met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. En medische vragen, ook als ze niets met corona te maken hebben, zijn welkom via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Een man die D66-leider Kaag en minister De Jonge bedreigde, heeft een gevangenisstraf gekregen van 5 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. De man van 43 bedreigde hen op Facebook met de dood. En Kaag zei in de rechtszaal dat ze zich nog nooit zo bedreigd had gevoeld. De verwachte najaarstijging van het aantal coronabesmettingen is een feit, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg de afgelopen week met 48%. Bijna 50 Afghanen zijn vanuit Kabul naar Pakistan gevlogen en komen later naar Nederland. Het zijn zeker 8 tolken en hun familie. Volgens demissionair staatssecretaris Broekers-Knol zijn er in november naar verwachting 3000 extra opvangplekken voor asielzoekers. In de Tweede Kamer zei Broekers dat er meer asielzoekers binnenkomen dan verwacht. En de verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooi. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nog steeds zo'n 1 minuut of 10 vertraging tussen Amersfoort West en Barneveld door een spoedreparatie. Gaat nog de rest van de middag duren. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de Afsluitdijk, de A7 richting Friesland. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Driebergen en Houten-Oost is de vertraging nu 1 kwartier. Vanwege een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Het Spreekuur. En vandaag bent u welkom op het Spreekuur van Saar Schulling, huisarts op Vlieland. Saar, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn veel vragen binnengekomen. Laten we meteen gaan beginnen. Marilou stelde deze. Waarom kun je bijvoorbeeld vanuit Frankrijk zonder problemen naar Nederland vliegen? Er wordt nergens je QR-code gecheckt. Terwijl je die wel moet laten zien als je bijvoorbeeld van Nederland naar Frankrijk vliegt. Het is zo dat het coronabeleid per land gemaakt wordt en niet Europees. Daarnaast is het zo dat niet altijd het beleid en de uitvoering overeenkomt. Dus het kan zijn dat Frankrijk wel ook diezelfde regels heeft. Ja. Maar dat je niet gecontroleerd wordt. Vraag van Stefan dan. Mijn herstelbewijs loopt op 1 november af. Deze gold als vaccinatiebewijs. Moet ik nu een extra vaccinatie halen? Als je nog geen vaccinatie gehad hebt. Want in principe is het zo dat 1 covid-besmetting plus 1 vaccinatie, dan ben je volledig beschermd. En je herstelbewijs krijg je, moet er minimaal 11 dagen na je positieve test, kun je die krijgen. Maar je moet zorgen dat je die vaccinatie haalt voordat het 180 dagen geleden is. Dus in dat tijdsraam moet je je eerste vaccinatie halen. En dan geldt je als volledig beschermd. En als je langer dan die 180 dagen wacht, dan begin je weer van voren af aan. Nee. Dus als dat voor hem geldt, dan moet je opschieten. Dan... Want dan ben je volledig gevaccineerd en krijg je een QR-code. Een vraag van Monique komt nu binnen via de Radio 1-app. In het meest oostelijke deel van Brabant en noordelijk Limburg is de vaccinatiegraad hoog, maar nu loopt daar ook het aantal COVID-besmettingen op. Hoe kan dat? Ja, het is zo dat het aantal besmettingen loopt best weer fors op. Er zijn wel regionale verschillen. Soms komt dat omdat er toch clusters van ongevaccineerden zijn. En er zijn ook groepen, op Vlieland bijvoorbeeld ook, hebben we iedereen al in februari en maart gevaccineerd. Dus dat is ruim 1,5 jaar geleden. En ja, dan kan het toch zijn dat, dat de bescherming wat afneemt en dat je weer vatbaar bent voor besmetting. Ja, en een vraag van Doris. Klopt het dat er nu meer gevaccineerden overlijden door andere kwalen? Dus in plaats van door corona. Ja, dat is wel heel breed. Natuurlijk. Dat is mij niet bekend. Maar het is wel zo dat er inhaalzorg plaatsvindt. Mm-hmm. He, dus sommige mensen hebben langer dan anders moeten wachten op behandeling. En als je langer moet wachten op een heupprothese, is natuurlijk wat anders dan wanneer je een hartoperatie moet ondergaan. Ja. Een vraag van Eva. Ik zie nog regelmatig mensen met een mondkapje op in de supermarkt, in de winkel, terwijl het niet meer hoeft. Wanneer is eigenlijk het dragen van een mondkap toch nog aan te raden? Er zijn 2 redenen om het mondkapje te dragen. 1 is om anderen te beschermen. Als je bijvoorbeeld zelf verkouden bent of hoest, dan kun je in ruimtes waar je geen afstand kunt houden zelf het mondkapje opdoen. En daarnaast is het zo dat als je onzeker bent of je dus geen afstand kunt houden op een plek waarbij je in contact kunt komen met mensen die besmet zijn, dat je dan om jezelf te beschermen dat mondkapje kunt dragen. En ik denk ook dat dat dat zal blijven. Dat mensen zelf die afweging kunnen gaan maken zonder dat het opgelegd wordt. Ja. Een vraag dan van Roos. Is het mogelijk om griep en corona tegelijkertijd te krijgen? En kan het coronavaccin ook beschermen tegen de griep? Het is zo dat het griepvirus en het coronavirus zijn heel verschillende virussen. Dus in theorie kan je die zeker tegelijkertijd krijgen. Dubbel pech. Maar het is niet zo dat een coronavaccinatie beschermt tegen griep. Misschien zoals iedereen weet, deze maand gaan alle griepvaccinaties weer plaatsvinden. Dus als je een COVID-vaccinatie hebt gehad, geen reden om de griepvaccinatie over te slaan. Een vraag van Marleen. Helaas. Ik heb in oktober vorig jaar corona gehad en ik ben in augustus 1 keer ingeënt. Dat was voldoende volgens de GGD, maar dat is inmiddels langer geleden, dus dan 180 dagen. Zwabbert het beleid of is de huisarts niet goed op de hoogte? Nee, het is niet zwabberend beleid. Maar als zij dus die COVID-besmetting plus die vaccinatie heeft gehad, is zij volledig beschermd. Maar als je een COVID-besmetting hebt gehad en geen vaccinatie nog, dan geldt die 180 dagen. Ja. Een vraag van Bart. Ik heb alopecia universalis. Ben ik nu ook vatbaarder voor andere huidziektes zoals huidkanker? Wat is alopecia universalis? Alopecia universalis is alopecia is dat je geen haargroei hebt. En universalis betekent dan over je hele lichaam. Dus ook geen lichaamsbeharing. Dat is mij zo niet bekend dat je dan afvatbaar bent voor huidkanker. Behalve dat op je kale schedel, daar komt veel zon. En die moet je goed beschermen met een hoofddeksel of met sunblock. Tot slot nog een vraag van Karel. Er wordt gewaarschuwd voor een griepepidemie. Ik ben 73 jaar oud, gezond. Is het verstandig om die griepprik te halen? Ja, zeker verstandig om de griepprik te halen. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat een griepinfectie gecompliceerd verloopt. Aangezien er nog steeds de zorg onder druk staat en nog steeds veel mensen met COVID in het ziekenhuis liggen. Dat kun je voorkomen met een griepvaccinatie, dat er mensen met griep in het ziekenhuis weer opgenomen moeten worden. Wederom veel dank. Saar Schuiling was dat, huisarts op Vlieland. Morgen is er ook weer een spreekuur. Stel alvast je vraag via de gratis Radio 1-app of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Gisteren werd hij 75. Daryl Hall, een van mijn grote helden. De blanke soul van Daryl Hall en John Oates en Adult Education. Bij de politierechter in Den Haag moest vandaag een man voorkomen omdat hij op Facebook doodsbedreigingen heeft geuit tegen demissionair minister De Jonge en oud-minister Kaag. Opvallend is dat Sigrid Kaag vandaag spreekrecht als slachtoffer gebruik heeft gemaakt. En NOS-verslaggever Onno Beukers was bij de zitting. Goedemiddag, Onno. Goedemiddag. Wat vertelde Sigrid Kaag in de rechtszaal? Nou, dat ze zich natuurlijk bedreigd voelde door wat deze man op Facebook had geplaatst. En ik zal het even noemen. Voor 24 uur vanavond, voor middernacht, nacht ga ik Kaag aanvallen en haar zo verwonden dat ze dood is of nooit meer haar functie kan uitoefenen. Dat was het bericht wat hij stuurde naar een lokale afdeling, naar de lokale D66-afdeling op Facebook. Een bedreiging aan Sigrid Kaag. En Sigrid Kaag die beschreef toen zij het bericht kreeg hoe dat voor haar voelde, dat dat zeer onaangenaam was. En ook het moment herinnerde zich nog goed toen deze man was opgepakt, dat ze toch een soort opluchting voelde. En daarover zei ze het volgende in de rechtbank. Mijn man vroeg terecht, en wat gebeurt er hierna als de dader weer vrij is? De zorgen zitten dus ook vooral bij mijn dierbaren, die niet voor deze functie hebben gekozen. Mijn kinderen waren bang om naar huis te komen. En ik denk dat vele ouders zich dat niet kunnen voorstellen, dat de kinderen niet meer durven naar huis te komen omdat het misschien een onveilige plek is geworden door de baan van je moeder. Je kunt over zo'n dreiging natuurlijk altijd zeggen, trek het je niet aan, het hoort erbij, het is normaal. Alle politici maken het mee. Het is zo erg nog niet. Maar ik wil stellen dat het gewoon niet normaal is. Woorden doen ertoe. Woorden kunnen verwonden. Ze kunnen ook helen. Maar woorden leiden ook tot daden. En wie daaraan twijfelt, moet de recente geschiedenis erop naslaan. Er zijn in Nederland politici vermoord. Ja, het was een hele serieuze dreiging. En daarnaast was het ook niet de enige dreiging die deze man had gedaan. Want twee weken eerder bedreigde hij ook al minister De Jonge. En daarover schreef hij: ik betaal de eerste, tweede en de laatste kogel voor u. Ik zal er alles aan doen om dit Duitse gedrag te stoppen. Zij voelden zich dus allebei behoorlijk bedreigd. En wat was het verweer van de bedreiger? Nou, eigenlijk het belangrijkste wat hij vertelde was dat hij natuurlijk wel begreep dat het als een bedreiging overkwam. En dat was nooit zijn bedoeling. Het was een opwelling van woede, zoals hij zelf zei. En hij zei, en dat heeft hij meermaals herhaald, ik schaam me diep, ik schaam me diep. Ik ben volwassen, ik ben geen kind van 10. En ja, ik kan impulsief reageren, maar dit had ik nooit mogen doen. Hij maakte ook zijn oprechte excuses naar minister Kaag, dus die in de zaal ook aanwezig was. Het ging dus om een snelrechtszaak. De rechter deed meteen uitspraak. De man krijgt 5 maanden cel. Waarom vond de rechter dat nodig, die straf? Ja, 5 maanden cel, waarbij belangrijk ook 2 voorwaardelijk. En met name die 2 voorwaardelijk, dat zat er ook in dat deze man eerder ook al 2 weken ertussen had zitten en blijkbaar in die tussentijd zich niet besefte dat die bedreigingen niet oké waren en dat dat gewoon not done is. En daarom zei de rechter, moet het een onvoorwaardelijke straf zijn, omdat het ook gaat een bedreiging is tegen de politiek, een bedreiging tegen de democratie ook, en natuurlijk ook tegen de betrokkenen. Maar daarnaast ook om te voorkomen dat u het nog een keer gaat doen en nog eens echt een keer goed nadenkt, wilden ze ook nog een tweede onvoorwaardelijke of een voorwaardelijke gevangenisstraf erboven hangen. Dus 3 maanden moet meneer de cel in en 2 maanden mocht hij zich nog een keer aan deze bedreigingen schuldig maken. Dankjewel, Onno Beukers vanuit Den Haag. NPO. Dit is tot 4 uur. Heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. Lekker, de nieuwe Ed Sheeran, Shivers. Het scheelde weinig of het Overijsselse Westerhaar zat zonder huisarts. Toen de laatste huisarts uit het dorp vertrok, was er geen opvolger. Het is een probleem dat in krimpgebieden vaker voorkomt. Maar in Westerhaar is nu een opvallende oplossing gevonden. Want daar is een federatie van huisartsencoöperaties uit Almelo tijdelijk ingesprongen. Tot de nieuwe huisarts, Theo Timmerman, het stokje overnam. Lijkt wel een aflevering van Dr. Daniel dit. Zo vertel je het wel, ja. Onze verslaggever Roos Oosterbaan sprak hem in zijn praktijk. De vorige huisarts is hier weggegaan zomer 20. Ja. Die is denk ik een anderhalf jaar bezig geweest om opvolging te vinden. En bij hem is het dus niet gelukt. Ik heb hier in het dorp even gevraagd. Mm-hmm. Er was best wel wat paniek. Ik ben hier opgegroeid en vanaf jongs af aan hebben we altijd dezelfde huisarts gehad. Dus ineens was dat probleem er. En wat dacht u toen? Je bent hier natuurlijk wat dunner bevolkt, dus weinig geuzen. De meeste stedelingen, zeg maar goede hartsen, komen niet gewoon naar een dorp. Het heeft puur met huisvesting te maken. Als de huisarts hier verdwijnt, dan moet je verder weg. Je komt dan in Almelo of Vromishoop, maar dat werkt gewoon niet. Vooral als je gezinnen met kinderen of de oudere mensen, die komen daar gewoon heel moeilijk. Spraken jullie daar hier onderling over? Ja, elke dag. Oh ja. Je hebt het hier over, zo gauw je elkaar tegenkomt, is over de huisarts of een bak wat weg is. Ga zo maar door. Er was een periode geen vaste huisarts en toen is daar dus een oplossing voor gekomen. Nou ja, er moest op een gegeven moment gehandeld worden. Als hier een huisarts stopt, de patiënt moet naar een ander dorp, want het moet gezien worden. Dan geeft dat een extra last op de schouders van collega's. Dat heeft de VEA ook goed ingezien. Dat is een huisartsencoöperatie. Zij hebben toen in concreto de logistiek hier overgenomen, zijn werkgever geworden van het personeel. En hebben twee waarnemers ingehuurd totdat iemand zich zou aandienen. Waarom heeft u zich aangemeld? Ik heb me aangemeld omdat ik vorig jaar uit Nieuw-Zeeland ben teruggekomen. Want ik had eerder 18 jaar een praktijk in Brabant gehad. U komt helemaal dus niet uit de buurt. Als je vanuit Zeeland, Noord-Brabant. Klinkt onlogisch om hier dan. Nou, in die zin, daar zit wel weer de link met Nieuw-Zeeland. Rust en ruimte. Dat vindt u fijn? Dat vind ik fijn. Dus ik dacht, als ik terugkom, Drenthe of Twente. U bent daar dan misschien wel uitzonderlijk in. Want in heel veel krimpgebieden is het natuurlijk een tekort aan huisartsen. Maar u zoekt juist zo'n krimpgemeente misschien op. Ja, maar ik denk dat het platteland wel aantrekkingskracht heeft en dat het niet gaat leeglopen de komende jaren. En vindt u het fijn om dan ook hier in de buurt te wonen? Ja, ik zou hier ook graag in de buurt willen wonen. Waren het niet dat natuurlijk de huizenmarkt een hele gekke, vreemde markt is nu. En je nu geen beslissingen moet maken waar je over 2 of over 3 jaar spijt van hebt. Dus u woont hier niet? Nee, ik heb een huurhuis in een buurgemeente en ik woon nog in Noord-Brabant. Dus ik ga op vrijdagmiddag naar Brabant. En dan zondagavond rijd ik weer terug. Echt waar? Ja. Dan moet u het wel echt graag willen. Nou ja, ik noem het. Maar ik vind het niet zo. Het is maar 1,5 uur. Dus ik vind dat niet zo. Ik vind dat niet zo ver. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik ben wel gewend om grote afstanden te rijden. In Nieuw-Zeeland had ik ook een schitterend huis in de natuur. En daar moest ik een klein uur voor rijden. Het is maar relatief, wilt u maar zeggen. Ja. Zou u dan voor de huisartsen die dat misschien nog niet als optie hadden gezien een kleine bloemlezing willen houden over hoe mooi het is om in een kleine gemeente toch huisarts te zijn? Ja, het mooie van een kleine gemeente is natuurlijk het persoonlijke. Dus je hebt de continuïteit, je hebt de familieverbanden. Ik denk een van de belangrijkste dingen ook is dat de mentaliteit is heel anders. Men is minder klagerig, men is minder eisend. En dat maakt het vak wel aangenamer. Ik denk dat ik hier goed zit. Je gaat er nu weg? Nee, ik ga het hier tot mijn pensioen volmaken. Ja, dat staat nu op band. Ja, het staat op band en alles is relatief. Theo Timmerman, drie huisarts daar in gesprek met Roos Oosterbaan. We praten erover door met hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, Marcel Canois. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je van die oplossing in Westerhaag? Ja, dat is natuurlijk een creatieve oplossing. Die natuurlijk niet een structureel karakter heeft. Maar goed, ja, als er ingewikkelde situaties ontstaan, dan moet men zijn creativiteit tonen. Want huisartsentekort komt in meer regio's voor. Hoe kan dat? Ja, dat hangt natuurlijk samen met krimp ten eerste. Er zijn natuurlijk regio's waar steeds minder mensen wonen, minder voorzieningen komen. En dan wordt het voor sommige huisartsen ook minder aantrekkelijk om daar te gaan, omdat ze bijvoorbeeld niet voldoende patiënten hebben. Ik hoorde net een verhaal van die meneer dat er ook tegengeluiden kunnen zijn. Hè, dat er voordelen zijn om daar te zijn, dus dat is mooi. Dat is ook mooi als dat breder bekend wordt, want dan wordt dat probleem misschien in de toekomst opgelost. Maar dat hangt samen met de krimp. Ja, maar het levert dus wel problemen op het moment dat die huisartsen er niet zijn. Zeker, levert dat problemen op. En ja, of moeten de mensen in de provincie het dan maar doen met die online consult? Ik kan me voorstellen dat dat niet toereikend is. Nou ja, in zekere zin is dat wel een onderdeel van de oplossing. Want we hebben natuurlijk tijdens corona gezien dat sommige consulten best online prima kunnen, andere natuurlijk niet. En ja, dat betekent toch dat je met minder personeel of minder reistijd hebt. Dus dan is het ook niet zo erg als ze iets verder zitten. Maar natuurlijk is een online huisarts is niet een oplossing voor een huisartstekort. Het is hooguit een onderdeel van iets wat het verzacht. Nee, want huisarts Theo Timmerman, die we zojuist in de reportage hoorden, ziet juist op het platteland geen hel in die online consults. En ik denk zeker in een plattelandsgemeente. We zitten hier ook in een gemeente met bijvoorbeeld analfabeten en een achterstandsgebied. Die mensen krijg je niet zomaar achter een computer of aan een beeldscherm om een klacht te vertellen. Er is een hele grote groep mensen die dat prima kan, maar zeker niet geschikt voor iedereen. En op het platteland, denk ik, is dat persoonlijke contact veel belangrijker. Dus daar hebben we ook wel een traditie in hoog te houden. Marcel Canois, niet voor iedereen, dus is online een oplossing. Wat moeten deze mensen als de huisarts wegvalt? Ja, nou ja, kijk, voor de zuidelijke provincies, waar natuurlijk ook een aantal krimpregio's bij zijn, Zeeland bijvoorbeeld en ook delen van Limburg. Kijk, in België hebben ze te veel huisartsen. Die kunnen het zich vaak niet eens permitteren om een assistent te hebben. Die doen alles zelf, die nemen de telefoon op en alles. En als er dan in Nederland te weinig zijn, spreken dezelfde taal, dan zou ik zeggen win-win. Goed voor België en goed voor Nederland. Ja. Dus daar zou toch iets op gedaan kunnen worden, lijkt mij. Ja, dus dat is een oplossing. Wat ze hebben gedaan in Westerhaar is een truc. Welke oplossingen zouden er nog meer zijn? Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we wel willen dat er genoeg artsen zijn. Hè? Ik bedoel, kijk, want we kunnen wel allerlei leuke trucs gaan bedenken. Hè? Dus het vak van de huisarts moet wel voldoende aantrekkelijk blijven voor jonge mensen om die opleiding te doen. En ik weet niet precies uit mijn hoofd wat de trend is, maar ik dacht dat niet zo gunstig was. Er is toch wel een zekere dalende trend daarin. Waar ik zelf een groot voorstander van ben. Kijk, huisartsen zijn ook vaak huisarts geworden, omdat het generalisten zijn die ook graag een bepaalde mate van autonomie hebben in het beoordelen of mensen moeten doorverwijzen, of ze mensen gewoon terug naar huis moeten sturen, of een geneesmiddel te geven, bijvoorbeeld. En het zou heel mooi zijn als juist die autonomie versterkt wordt van die huisarts. Ja. Want dan maakt het vak aantrekkelijk voor de reden waarom ze dat zijn gaan doen. Ja. Dankjewel, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, Marcel Canois. Tot zover deze Blokkend Van. Straks één vandaag met Suzanne Bosman. Daarin horen we oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. En hij is de eerste Nederlandse journalist in Kabul sinds de val van de Afghaanse hoofdstad. En wij zijn er weer morgen tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne dinsdag. Afrotros, de omroep voor ons. Proclamatie. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Dan.